सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीता राम चंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बंसीवट बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री मलुकपीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री खाकचौक बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री गोपीश्वर महादेव की, श्री अन्नपूर्णा माता की, श्री गिरिराज महाराज की, यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की, अखिल गोवंश की, श्री सूरश्याम गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की, श्री जड़खोर गोधाम की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासीन की, श्री पंढरी नाथ भगवान की, श्री पंढरपुर धाम की, श्री प्रबोधिनी श्री हरिशयनी एकादशी की, सब संतन की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री विनय पत्रिका जी की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन, गोपीश्वर अन्नपूर्णा ज्ञान गुदरी वंशीवट के मध्य स्थित श्री मलुक पीठ में, श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में समस्त गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में एवं पूज्य संतों की महत्पुरुषों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग गोस्वामी तुलसीदास जी के अतिशय पवित्र सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज वर्ष की बहुत बड़ी एकादशी है। वैसे तो सभी एकादशियां मुख्य हैं, पर तीन एकादशी उनकी बहुत विशेष महिमा कही गई है। एक तो आज की एकादशी जिसको हरि शयनी कहते हैं, आज से चातुर्मास व्रत का विधिवत आरंभ हो जाता है। आषाढ़ शुक्ला एकादशी, इस एकादशी का ही नाम है हरि शयनी। दूसरी एकादशी है कार्तिक शुक्ल एकादशी, उसको कहते हरित प्रबोधनी, कहते देवता जग गए, भगवान जग गए, वह एक एकादशी है। और एक ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी जिसको भीमसेनी एकादशी कहते हैं। सभी एकादशियां एक से एक बढ़कर हैं, पर ये तीन एकादशी विशेष रूप से। एकादशी के संबंध में स्कंद पुराण में लिखा है कि सभी एकादशियों को जागरण करना चाहिए और चार प्रहर भगवान शालग्राम की पूजा करनी चाहिए, चार प्रहर रात्रि में, चार प्रहर महाभिषेक पंचामृत आदि से, चार प्रहर तुलसी से सहस्त्रार्चन और नृत्य गान सब कुछ करना चाहिए प्रत्येक एकादशी को। पर इतना संभव न हो किसी से तो वर्ष में कम दो बार तो जरूर ही यह करना चाहिए। एक है आज की तिथि और एक है कार्तिक शुक्ल एकादशी। हरि शयनी से हरि प्रबोधनी, ये दो एकादशियों को अवश्य ही यह करना चाहिए। दास के मन में तो उत्साह रहता है, आज भी हमने अपने निकट वालों से कहा कि आज वही एकादशी आ गई है तो चार प्रहर की पूजा करें, चार प्रहर तुलसी से सहस्त्रार्चन हो, पंचामृताभिषेक हो, पूजा होते होते पूरी रात हो जाएगी, सवेरे चार बज जाएगा, आखिरी पूजा चार बजे आरंभ होगी और फिर उठ के यमुना जी चले जाओ। लेकिन लोग थोड़े निराश हो जाते हैं कि दिन में भी चैन नहीं, रात में भी चैन नहीं। अरे भाई, कविराज होता क्या करे, जागे जपे मुरार, एक दिन सोना होएगा लंबे पांव पसार। कितनी सुंदर पद्धतियां हमारे शास्त्रों में दी हैं, यह करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। हमारा मन तो है जिन्हें सुविधा भगवान बनावे वे जरूर करें, ऐसी आज पवित्र एकादशी की तिथि है। आज भारतवर्ष के एक महान तीर्थ भू वैकुंठ पंढरपुर में महान उत्सव होता है। आलिंदी से संत ज्ञानेश्वर जी की पालकी यात्रा चलती है जिसमें लाखों की संख्या में नर नारी होते हैं, हजारों की संख्या नहीं, लाखों की संख्या में 15-20 लाख लोग होते हैं। विश्व में इतनी बड़ी धार्मिक यात्रा कोई दूसरी नहीं है। लाखों लोगों के मस्तक पर तुलसी के पौधा होते हैं, हजारों मृदंग पखावज बजते हैं और जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि का ऐसा कीर्तन होता है कि दसों दिशाएं गुंजित हो जाती हैं। लेकिन यह संभवतः पहला अवसर होगा सैकड़ों वर्षों के बाद जो इस वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण वह यात्रा भी सांकेतिक रूप में की गई है, सभी लोग उसमें इस बार नहीं सम्मिलित हो पाए हैं। पर इस पावन तिथि पर हम लोग भगवान पंढरीनाथ जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं पूरे परिकर सहित। तो आज की इसकी वहां ज्ञानेश्वर जी का महाराज जी जो संप्रदाय है उसको वारकरी कहते हैं। वारकरी माने वार, इसको वार कहते हैं, हरिवार, हरिवार। इस माने वर्ष में कहीं भी रहें पर इस वार को वारकरी वैष्णव अपने स्थान से पैदल चलकर पंढरपुर जाते हैं। तो वार करने वालों को वारी कहेंगे और वारी करने वाले को कहेंगे वारकरी। वारकरी बड़े अनन्य वैष्णव होते हैं वारकरी। तो इस प्रकार से आज वह भी एक पवित्र तिथि है, हम प्रणाम करते हैं। इसलिए हमारा मन था कि आज एकादशी को कम से कम भगवान अनंत रूपों में विराजमान हैं, शेष पर्यंक पर 1,25,000 तालिग्राम भगवान विराजमान हैं। आपने भी दर्शन ऊपर किया होगा, देश में अनेक स्थान ऐसे कहे जाते हैं, लोग कहते हैं 1,25,000 हैं, पर संभवतः पूरी गणना कहीं नहीं है, 10-12 हजार ही लोग 1,25,000 बताते हैं। पर यहाँ श्री रघुनाथ जी की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से यहाँ भगवान 1,25,000 स्वरूपों में विराज रहे हैं। 12 शालिग्राम के चक्रांकित स्वरूप जहाँ हों, सत्तीर्थम योजना त्रयम, 3 योजन तक वह भूमि तीर्थ हो जाती है। 3 योजन माने 12 कोस तक। और जहाँ साक्षात श्रीधाम वृंदावन हो और 1,25,000 शालिग्राम विराजमान हो, वहां बिना किसी साधन के कीट पतंग के मरने पर भी मोक्ष की प्राप्ति होगी, कीट पतंग को भी भगवान का नित्य धाम मिल जाएगा। तो यह एक महान भगवान की कृपा से यह एक दिव्य दर्शन हुआ है। और ठाकुर जी कोई न कोई लीला करते हैं। बहुत समय पहले हम समझते हैं 20-25 वर्ष भी हो गया हो तो कोई अधिक माने आश्चर्य नहीं है। 20-25 वर्ष पहले एक बार स्वप्न में भगवान शालिग्राम जी का दर्शन हुआ। तो अब हम क्या कहें, उनको स्नान कराते कराते, पंचामृत से और करते करते, चंदन तुलसी चढ़ाते चढ़ाते थक गए इतने भगवान से कि उनको एक एक करके विराजमान करें तो ये पूरे सत्संग भवन में विराज जाएं। तो इतने शालिग्राम जी सबको नहवाया, सबको फूल तुलसी चंदन अर्पित किया और मन में सोचने लगे कि ये तो बढ़िया बात हुई, अब और कोई काम ही नहीं है, दिन भर इनको स्नान कराओ, इनकी सेवा में ही समय चला जाएगा, बहुत अच्छा हुआ। तो उसके बाद से मन में ऐसा बार बार विचार उठता था कि कभी ऐसा जीवन में अवसर आएगा कि इतने शालिग्राम भगवान दर्शन देंगे। तो वो भगवान ने कृपा करके उस कहते ना सपना तो सपना होता, पर ठाकुर जी ने स्वप्न पूरा कर दिया। तो भगवान इतने रूपों में विराजमान हैं, बड़ी कृपा है भगवान की, बहुत बड़ी कृपा है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जब भगवान पधारे धीरे धीरे करके, तो जब उनको स्नान आदि कराया गया तो ये जो पूरा चौक है ना, ये पूरा भर गया था। जो हम कह रहे हैं ना कि पूरा भर गया, वो कुंड काफी गहरा है ऊपर में। तो ये जब एक एक करके उनको विराजमान किया तो ये सब पूरा भर गया था। तो भगवान की बड़ी कृपा है। तो ऐसे भगवान शालिग्राम का दर्शन, आज एकादशी है, ये हमारे मन में था कि श्री स्वामी नवलराम जी महाराज आज स्थिति पर जरूर दर्शन कर लें, इसलिए मैंने आपको निवेदन किया। आपने शायद पहली बार ही किया क्या? अब हम विलंब न करते हुए श्री जानकी जी के पद की चर्चा कर रहे हैं। आज पद संख्या 41 है। यह पद अत्यंत प्रसिद्ध पद है और विनय पत्रिका का प्रवचन यहां संभवतः जानकी नवमी के बाद से ही शुरू हुआ, जानकी नवमी से ही शुरू हुआ, तो किशोरी जी की कृपा से चल रहा है और आज किशोरी जी का स्मरण इस पद में है। यह पद विनय पत्रिका के पदों में अत्यंत प्रसिद्ध पद है और हमारे श्री अयोध्या जी में श्री कनक भवन में शयन आरती के बाद ये पद सभी संत बड़े भाव से गाते हैं। कब हुक अम्ब अवसर पाए, बहुत प्यारा पद है। एक और पद मिलता है, उस पद की चर्चा हम कल कर चुके, उस पद का स्मरण हम कल कर चुके हैं। कब हुक अम्ब अवसर पाए, कब हुक अम्ब अवसर पा, मेरी ओ सुधी द्यायवी, कछु करुण कथा चलाए, मेरी ओ सुधी द्यायवी, कछु करुण कथा चलाए, कब अम्ब अवसर पाए, कब हुक दीन सब अंग हीन चीन, मलीन अधि अघाए, दीन हीन चीन मलीन अधि अघाए, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाए, हाँ नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास, कब हुक अम्ब अवसर पाए, कब कब हुक अम्ब अवसर पाए, कब हुक बूझी है सो है कौन कही भी, नाम दशा जनाए, बूझी है सो है कौन कही भी, नाम दशा जनाए, सुनत राम कृपाल के मेरी बिगरियो बन जाए, सुनत राम कृपाल के मेरी बिगरियो बन जाए, कब हुक अम्ब अवसर पाए, कब जान की जग जननी जन की किए बचन सहाय, जान की किए बचन सहाय, करे तुलसी दास भव तव नाथ गुण गन गाए। करे तुलसी दास भव तव नाथ गुण गन कबहुं का अम्ब अब सर पाए कबहुं का अम्ब कबहुं का अम्ब अब सर पाए कबहुं का अम्ब अब सर पाए कबहुं का सरलार्थ इसका यह है हे अम्ब हे माता यहां देखो विनय पत्रिका के आरंभ से लेके इस पद के पूर्व तक पहले गणेश जी का स्मरण किया फिर सूर्य नारायण का स्मरण किया शिव जी का स्मरण किया देवी जी का स्मरण किया गंगा जी यमुना जी का स्मरण किया चित्रकूट का स्मरण किया बारह पदों में हनुमान जी का स्मरण किया बारह पदों में शिव जी का स्मरण किया लक्ष्मण जी का तीन पदों में स्मरण किया भरत जी का स्मरण किया शत्रुघ्न जी का स्मरण किया तो सभी पदों में जिस जिस की स्तुति गोस्वामी जी ने की है बहुत विशेषण लगाए उनकी बहुत महिमा गाई है पर यहां इस पद की विशेषता है कि इसमें बहुत लंबे चौड़े कोई विशेषण श्री किशोरी जी के लिए नहीं लगाए सीधे ही अम्ब कहा अम्ब माने मां अम्बा शब्द से संबोधन में रूप बनेगा अम्ब संस्कृत भाषा में तीन शब्द मातृबोधक हैं मातृवाचक हैं अम्बा अक्का अल्लाह अब इसमें तो जमाना सोशल मीडिया का ये नाम लेते लोग कुछ का कुछ निकाल देंगे ऐसा हो जाता है पर संस्कृत भाषा के अनुसार अम्बा अक्का और अल्लाह ये तीन शब्द मां के बोधक हैं इसलिए संबोधन में बनेगा अम्ब अम्बा शब्द से क्या बनेगा अम्ब अक्का शब्द से बनेगा अक्क अल्लाह शब्द से बनेगा अल्ल हे अम्ब हे अक्क हे अल्ल हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज वो तो महान योगी महान सिद्ध थे उनके उनका व्याकरण अलग ही था साधु सही वो कहते थे अयुण के आ से लेके और हल के ला तक सारे प्रत्याहार स्वर व्यंजन अल में आ जाते हैं अर्थात जो परमात्मा जिसके वाचक सारे स्वर और सारे व्यंजन हैं वो परमात्मा सबकी माता है और उसका नाम है अल्लाह ऐसा महाराज जी बोलते तो सारी भाषाएं विश्व की भाषाएं संस्कृत भाषा से ही निकली हैं सबकी जननी है यहां गोस्वामी जी ने जो विशेषण नहीं लगाए उसका कारण यह है कि वे यह स्वीकार करते हैं माता और पुत्र के बीच में विशेषणों की आवश्यकता नहीं है अम्ब शब्द ही अपने आप में सर्वोपरि है उसे किसी विशेषण से विशेषित करने की आवश्यकता नहीं है अम्ब मां मां से बड़ा संबोधन और क्या होगा मां अम्ब जितने अधिक विशेषण लगाते चले जाएंगे उपाधियां लगाते चले जाएंगे उतना ऐश्वर्य गुण बढ़ता चला जाएगा जितना ऐश्वर्य गुण बढ़ता चला जाएगा उतना संकोच भी बढ़ता चला जाएगा जो लोग बहुत बड़े होते हैं उनसे व्यवहार करने में बड़ा संकोच होता है, और ऐश्वर्य जितना घटता चला जाएगा, माधुर्य का प्रकाश जितना अधिक होता चला जाएगा, उतनी आत्मीयता बढ़ती चली जाएगी और उतना संकोच मिटता चला जाएगा। तो सबसे गोस्वामी जी के सबके प्रति व्यवहार में गोस्वामी जी की विशेष मर्यादा है, उनके ऐश्वर्य गुण का स्मरण करने के कारण बड़ी मर्यादा रखते हैं गोस्वामी जी। किंतु यहां अंब कह करके मानो विशेष माधुर्य गुण को प्रकट करते हैं कि आप चाहे जितनी बड़ी हैं, पर जिनके लिए बड़ी हैं उनके लिए बड़ी हैं, हमारे लिए तो आप मां हैं। और केवल हमारे लिए मां नहीं है, जानकी जग जननी जनकी, आप तो जग जननी सारे संसार की माता हैं, पर सारे संसार की बात संसार जाने, जनकी इस जनकी तो एकमात्र मां आप ही हैं। इसलिए अम्ब यह संबोधन विशेष जानकी जी के प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करते हुए, अपने भाव को व्यक्त करते हुए गोस्वामी जी अम्ब यह संबोधन करते हैं कि हे मां, हे अम्ब, यद्यपि मैं विनय की पत्रिका लिख चुका हूं और क्रमशः राम जी के चरणों तक पहुंचने में अनेक ड्योढ़ियां पार कर चुका हूं। प्रथम ड्योढ़ी पर गणेश जी विराजमान थे, उनको भी मना चुका हूं, उनसे भी प्रार्थना कर चुका हूं, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सी मानस मोरे। दूसरी ड्योढ़ी पर सूर्य नारायण विराजमान हैं, उनकी भी स्तुति कर चुका हूं, भगवान शिव की भी स्तुति कर चुका हूं, भगवती की स्तुति कर चुका हूं, ये सब अलग अलग ड्योढ़ियों पर विराजमान है। फिर प्रधान प्रकोटा में राम द्वारे तुम रखवारे होतना आज्ञा गुण पैसारे, 12 द्वार हैं और 12 द्वारों पर 12 हनुमान जी विराजमान हैं। सरकार के महल के द्वादश द्वार हैं और द्वादश द्वार पर द्वादश महावीर हनुमान जी विराजमान हैं, इसलिए 12 पदों के माध्यम से 12 हनुमान जी को मनाया, किसी भी द्वार में रोक न लगे। उनसे भी प्रार्थना कर चुका हूं कि मेरी विनय की पत्रिका श्री रघुनाथ जी के करकमल तक पहुंचा दी जाए, उसकी सिफारिश करें। उसके आगे बढ़कर के सभी सभासदों का सबका स्मरण करते स्तुति करते हुए श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न का भी स्मरण कर चुका हूं, अर्थात सबकी दाहिनावर्त परिक्रमा करते हुए आपके चरणों में आया हूं। सबकी परिक्रमा करते हुए दास कुल दीपक, सेवकों में शिरोमणि, दास भाव के आचार्य और वैष्णवों के प्राण प्रिय, श्री राम धन के धनी श्री हनुमान जी का भी स्मरण कर चुका हूं, और श्री लक्ष्मण जी का भी दो पदों में और शरण अभयदाता कह करके भरत जी का स्मरण कर चुका हूं, दीनार्थ संताप हाता कहकर शत्रुघ्न जी का भी स्मरण कर चुका हूं, और अब सब ड्योढ़ियां पार हो गई तो अब श्री सीताराम जी का मुख्य महल प्राप्त हो गया। तो अब श्री सीताराम जी के मुख्य महल के द्वार तक मैं पहुंच चुका हूं, ये भाव है गोस्वामी जी का। लेकिन जो बहुत बड़े लोग होते हैं वो जहां विश्राम करते हैं वहां भी खाली नहीं बैठते हैं, वहां भी उन्हें फुर्सत हो ऐसा नहीं है, बहुत से काम काज ऐसे होते हैं उनको एकांत में निपटाना पड़ता है, करता है पड़ता है कि नहीं, कुछ फाइलें ऐसी होती हैं कि वो ऑफिस में पूरी नहीं होती तो उनको हस्ताक्षर करना, अंतिम रूप देना, क्या करना है, क्या घटाना है, क्या बढ़ाना है, सच्ची बात तो भगवान ही जाने, पर हम ऐसा सुनते हैं कि वर्तमान जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो 3-4 घंटे ही सोते हैं, इससे अधिक नहीं सोते हैं, और लगभग 18 से 19 घंटे तक वो काम करते हैं, ऐसा हमने सुना है, और अभी भी खूब काम में उत्साह है उनको। अरे भाई, स्वाभाविक है, इतना बड़ा देश चलाना है और ईमानदारी से चलाना है, अच्छे अच्छे फैसले लेने हैं तो ये सब समय देना पड़ेगा। जब एक इतने से देश की व्यवस्था करने वाले किसी जागरूक व्यक्ति को इतना समय देना पड़ सकता है, तो अनंतानंत ब्रह्मांड जिनके रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसे विधि विधिता हरि ही हरिता शिव ही शिवता जिन दई, ऐसे जो हमारे श्री सर्वेश्वर रघुनाथ जी हैं, उन रघुनाथ जी को एकांत में भी कुछ न कुछ व्यस्तता तो रहती ही होगी। तो यहां देखिए महाराज जी, भाव ध्वनि ये है कि गोस्वामी जी कहते, हम तो सोचते थे कि इन सब की कृपा से सब आगे बढ़ाते चले गए, बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते सीताराम जी के निज महल तक पहुंच गए, लेकिन यहां तो देखकर हम अवाक रह गए, यहां भी रघुनाथ जी कुछ न कुछ व्यस्त हैं, किसी न किसी जीव जगत के हित के चिंतन में, उनका कल्याण करने के कार्य में यहां भी व्यस्त हैं। तो स्वाभाविक है अपने से पूज्य महापुरुष गुरुजन किसी कार्य में व्यस्त हों, तो सूची सेवक का धर्म यह है कि वह अनुकूल अवसर देखकर कुछ कहे, अवसर न हो तो अवसर की प्रतीक्षा करे, पर अपने स्वामी के किसी कार्य में वह विक्षेपक न बने। हम सहयोग नहीं कर सकते, उपयोगी नहीं हो सकते, तो वो जो काम कर रहे हैं उसमें हम विक्षेपक तो न बने। तो गोस्वामी जी कहते कि यहां भी हमको अवसर नहीं मिला, लेकिन यहां भी हमारी सिफारिश करने वाली आप विराजमान हैं, क्योंकि श्री किशोरी जी पुरस्कार स्वरूप आई हैं। पुरस्कार माने होता है जीवों की सिफारिश। ये किशोरी जी रघुनाथ जी के निकट न हुए तो कोई जीव भगवत शरणागति का अधिकारी ही नहीं होगा। सब में कोई ना कोई दोष निकल आएगा, आप लोग कह सकते हैं कि जब भीषण की शरणागति हुई तब जानकी जी राम जी के निकट कहां थी? नहीं थी। अब भीषण जी की शरणागति सफल हुई कि नहीं हुई, ये प्रश्न आप कर सकते हैं कि नहीं? अभी हमने कहा था कि किशोरी जी निकट विराजती हैं इसलिए जीवों की शरणागति हो जाती है, अन्यथा कोई जीव भगवत शरणागति के योग्य नहीं है। विभीषण जी आज से भजन नहीं कर रहे थे, विभीषण जी का भजन का संस्कार जन्मजात था, इसलिए वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णन है, जहां तीनों भाइयों ने कठोर तपस्या की है, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने, ब्रह्मा जी दर्शन देने आए हैं, तो भगवान के चरण कमलों में अनुराग हो, मेरी बुद्धि कभी धर्म से विचलित न हो, ये वरदान विभीषण जी ने मांगा है। तो विभीषण जी का भजन का संस्कार, भक्ति का संस्कार बचपन से ही, बाल्यकाल से ही, और ब्रह्मा जी ने मांगने पर भी रावण को, कुंभकर्ण को अमरत्व नहीं दिया, और विभीषण को बिना मांगे ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें मैं अमरत्व प्रदान करता हूं, तुम जब तक नहीं चाहोगे तब तक तुम्हारा शरीर पूरा नहीं होगा, मैं तुम्हें अजर अमर बनाता हूं। विभीषण जी अजर अमर हैं, अभी भी 24वीं चतुर्वी के त्रेता में राम जी का अवतार हुआ और ये 28वीं चतुर्वी के चतुर्वी का कलयुग चल रहा है, लेकिन 24वीं चतुर्वी के समय त्रेता युग के समय विभीषण जी जिस अवस्था में थे, युवावस्था में थे, वैसी ही युवावस्था में आज भी विराज रहे, अजर अमर। तो विभीषण जी आरंभ से ही ठाकुर जी के भक्त हैं, पर शरणागति कब मिली? कब मिली शरणागति? जब हनुमान जी लंका पधारे और जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। ऐसा लगता है महाराज जी कि श्री जानकी जी विभीषण जैसे जीव पर कृपा करने के लिए ही लंका पधारी, और विभीषण की पुत्री, विभीषण की पत्नी का नाम है शर्मा और विभीषण की पुत्री का नाम है त्रिजटा। वाल्मीकि रामायण के भूषण टीकाकार ने त्रिजटा को विभीषण की पुत्री बताया, ये विभीषण की पुत्री हैं। और विभीषण ने बड़े विशेष प्रयास पूर्वक त्रिजटा को जानकी जी की सेवा में रखा है, जानकी जी उसे अपनी सखी मान करके बहुत आदर देती है। और गोविंदराज स्वामी जी ने तो लिखा है ये त्रिजटा क्या है, कहते ज्ञान कर्म उपासना की प्रतीक तीन जटाएं उसके मस्तक पर थी, माने वह ज्ञान ज्ञान साधक ज्ञान पथ की भी आचार्या थी, निष्काम कर्म योग पथ की भी आचार्या थी और भक्ति योग की भी आचार्या थी। इसलिए त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका, ये कहकर के गोस्वामी जी ने ज्ञान कर्म राम चरण रति भक्ति हो गई, निपुण योग कर्म सुकौशलम निपुणता हो गई, कर्म निष्काम कर्म योग हो गया, और विवेक ज्ञान का फल विवेक है। तो गोस्वामी जी भी संकेत में कह रहे हैं कि ज्ञान कर्म उपासना तीनों का आचार्यत्व करने वाली। तो विभीषण की शरणागति भी किशोरी जी की कृपा से ही सफल हुई। आप फिर प्रश्न कर सकते हैं कि विभीषण की शरणागति के पहले सुग्रीव की शरणागति हुई, तो सुग्रीव की शरणागति के काल में पहले हनुमान जी की शरणागति हुई पंपा सरोवर पर, तो हनुमान जी की शरणागति के बाद सुग्रीव जी की शरणागति हुई, तो इन दो शरणागतियों में तो जानकी जी उपस्थित नहीं है, ये शरणागति कैसे हो गई? ये दोनों शरणागतियां भी श्री किशोरी जी की कृपा से हुई। कैसे? किशोरी जी जब जा रही हैं तो अपने श्रीअंग के कुछ आभूषण और वस्त्र उन्होंने ऊपर से गिरा दिए, तो अपने श्रीअंग के एक आभूषण और वस्त्र गिराकर मानो उन बंदर भालुओं को उन्होंने कृपा करके स्वीकार कर लिया, अपने श्रीअंग का प्रसाद देकर के उन्हें अपना लिया। और जब किशोरी जी ने अपना लिया तो रघुनाथ जी को तो अपनाना था ही। जानकी जी को विशेष प्रयोजन से रघुनाथ जी को अलग करना पड़ा, विशेष प्रयोजन से। राम जी समझ गए कि ये हमारे निकट रहेंगी तो हमारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होने देंगी। निश्चरहीन करूं मही भुज उठाय प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। ये हमारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होने देगी। कैसे? महद अपराधी जयंत, महान अपराधी जयंत, महाराज जी सामान्य अपराधी नहीं था, महान अपराधी। चित्रकूट में सिरसा बने के स्थान है, भगवान श्री राम की महारास स्थली। तो राम जी के रास का दर्शन करने देवांगनाएं आई थी, उन देवांगनाओं के साथ जयंत की पत्नी भी आ गई। और जब लौट के गई तो जयंत ने पूछा अपनी पत्नी से कहां गई थी, बोली भगवान की लीला देखने गई थी। कौन भगवान, कहां के भगवान, कैसे भगवान? ज्यादा अहंकारी जीव होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। अरे आपको पता नहीं है, ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर गौ ब्राह्मण और देवताओं के कष्ट को हरण करने के लिए भगवान ने दशरथ गृह में कौशल्या के माध्यम से श्री राम रूप में अवतार ग्रहण किया है। इस समय प्रभु चित्रकूट में विराज रहे हैं, दिव्य रास लीला कर रहे हैं। उस लीला का दर्शन करने में देवांगनाओं के साथ गई थी। आपको इस प्रकार की अवज्ञा की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। अहंकारी जीव भगवान को क्या पहचानेगा, अपने को ही भूल जाता है। इसने कहा कि खबरदार, अब यहां से हमसे बिना पूछे गई तो सावधान हो जाओ। एक शर्त पर तुम जा सकती हो उनका दर्शन करने, पहले ये प्रमाणित हो जाए कि ये भगवान है। कैसे प्रमाणित होगा? बोले मैं विश्वास नहीं करता, मैं तो परीक्षा लूंगा। और वे परीक्षा में खरे उतर गए तो फिर घोषणा करूंगा कि हाँ, हमने परीक्षा करके देख लिया, वो तो परिपूर्ण परमात्मा है। फिर तू भले ही चली जा, फिर तो मैं भी जाऊंगा श्रद्धापूर्वक, लेकिन पहले परीक्षा करूंगा। भगवान और भगवान के भक्त, इनकी परीक्षा नहीं करनी चाहिए। जिस जिसने परीक्षा की उसका अनिष्ट ही हुआ। भगवान की परीक्षा इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि परीक्षार्थी से परीक्षक बड़ा होता है। अब हमने मान लो प्राइमरी की परीक्षा दी, तो प्राइमरी की परीक्षा लेने वाला जो मास्टर होगा, हेडमास्टर होगा, वो प्राइमरी पढ़ा थोड़ा ही होगा, बीए में पढ़ा होगा कि नहीं होगा। तो परीक्षार्थी से परीक्षक योग्य होता है। परीक्षार्थी छोटा होता है, परीक्षक बड़ा होता है। तो अब बोलो, भगवान से बड़ा कोई है? गीता जी में क्या कहा अर्जुन ने? हाँ, भ्यधिकस कुतुन्यः, आपकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है, तो आपसे बड़ा तो कोई होगा ही कैसे? तो जब भगवान से बड़ा कोई है ही नहीं, तो भगवान की परीक्षा कौन करेगा? इसलिए जिस जिसने भगवान की परीक्षा की उसको चक्कर पड़ गया। सती जी ने परीक्षा की तो कितना परिणाम उसका भोगना पड़ा। ब्रह्मा जी ने परीक्षा की ब्रज में तो कितने चक्कर ब्रह्मा जी को काटने पड़े, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। और बाद में जन्मांध बालक नाभा जी के रूप में ब्रह्मा जी को जन्म लेना पड़ा। जिन भक्तों के प्रति अपराध बना था, उन भक्तों का यश जब उन्होंने गाया भक्तमाल के रूप में, तब उस अपराध की निवृत्ति हुई। जयंत ने भगवान की परीक्षा ली। अरे परीक्षा ही लेनी थी तो हंस बन के जाता ना, पर भगवान की परीक्षा लेने का विचार आते ही, भगवान की भगवत्ता में संदेह उत्पन्न होते ही वो कौआ हो गया, चांडाल पक्षी। देवराज इंद्र के पुत्र की बुद्धि मारी गई। और प्रभु श्री सीताराम जी श्री चित्रकूट धाम में मंदाकिनी के तट पर फटिक शिला में विराजमान थे। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सी तही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटक शिला पर सुंदर। सुंदर फटक शिला पर ठाकुर जी बैठे और इसी बीच में श्री किशोरी जी का श्रृंगार करते करते रघुनाथ जी को तनिक शीतल मंद सुगंधित बयार लग करके लीला है ये उनकी, थोड़ा उनको ऐसा अनुभव हुआ कि हमको निद्रा आ रही है, तो श्री किशोरी जी ने अत्यंत प्रेमाग्रह पूर्वक उन्हें अपनी अंक में ही पौढ़ा लिया। किशोरी जी की अंक में श्री रघुनाथ जी मस्तक रखकर पौढ़ गए और इसी बीच में ये जयंत आ गया। वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है विददार स्तनांतरे, इसने अपने चौंच और पंजे से वक्षस्थल में प्रहार किया था। अब गोस्वामी जी लिखते हैं सीता चरण चौंच हति भागा, चरण में चौंच लगाई ऐसा कहते हैं। पर वाल्मीकि में लिखा है विददार स्तनांतरे, किशोरी जिसको भगा रही थी पर वो मान नहीं रहा था, कुछ रक्त के बिंदु भगवान की श्रीअंग पर गिर गए, भगवान जगे, फिर भी किशोरी जी ने नहीं कहा कि किसी ने मुझे कष्ट दिया है, करुणामयी मां है ना। राम जी ने तनक भ्रुकुटी टेढ़ी करके कहा कि किस दुष्ट का दुस्साहस हुआ जो यहां तक उसने प्रहार किया। किशोरी जी तो कुछ नहीं बोली, मुस्कुराई, पर यह दुष्ट इंद्र का पुत्र जयंत चिढ़ाते हुए बोला काव काव, कहते ना चोरी फिर सीना जोरी, अपराध करके चिल्लाया, कर्कश स्वर में बोला इसके पंजे में रक्त के कण, चोंच में रक्त के कण लगे थे। उसको देख करके रघुनाथ जी समझ गए कि इसी दुष्ट पक्षी का ये काम है, और भगवान तो सहज सर्वज्ञ हैं, वो पहचान गए कि ये कौआ नहीं है, ये तो इंद्र का पुत्र जयंत है। तो श्री रघुनाथ जी ने एक सींक ऐसे उठाई और उसी को छोड़ दिया, वही ब्रह्मसर बन गया। और वही ब्रह्मसर बन करके जयंत के पीछे लगा तो काहू बैठन कहा न ओही राखी को सके राम कर द्रोही। हमारे महाराज जी कहते थे कि पहले जयंत कभी जाते थे ना कहीं भी तो देवराज के लड़के हैं, बड़ा भारी उनका स्वागत होता था, आई आइए बाल भोग कीजिए, शरबत पीजिए, ऊपर बैठिए, खूब लोग स्वागत सत्कार करते थे। लेकिन आज किसी ने बैठने तक की नहीं पूछी, काहू बैठन कहा न ओही, किसी ने बैठने तक को नहीं कहा। क्यों? क्योंकि राखी को सके राम कर द्रोही, भगवान के द्रोही को कौन बचा सकता है। जहां जहां तक जयंत की गति थी वहां वहां तक वह गया, अपने पिता के पास भी गया, लेकिन सबने उसको भगा दिया कि राम विरोधी की रक्षा करने की सामर्थ्य हमारी नहीं। उसने निश्चय कर लिया कि अब मैं बच नहीं सकता हूं, इस प्रचंड बाण की आग में मैं जल ही जाऊंगा। देखो एक विशेष बात है, जयंत तो सब ओर गया, सबके पास गया, सबको पुकारा, ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, देवराज इंद्र को, सबको पुकारा, किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। पर श्री नारद जी को पुकारा नहीं, नारद जी की ओर देखा तक नहीं, प्रणाम तक नहीं किया, नारद जी ने अपनी ओर से जयंत पर कृपा की। नारद देखा विकल जयंता लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने देखा कि जयंत बहुत व्याकुल है तो नारद जी ने कहा अरे भाई कहां भागे जा रहे हो, एक क्षण रुको तो सही, बहुत व्याकुल हो, क्या समस्या है, क्या संकट है। जयंत देखा नहीं, नारद देखा, नारद जी ने देखा कि जयंत विकल है, ये है संत का स्वभाव। निज परिताप द्रवे नवनीता, पर दुख द्रवे ही संत सुपनीता। संत हृदय नवनीत समाना, कहू कबिन पर कहा न जाना। निज परताप द्रवे नवनीता, पर दुख द्रवे ही संत सुपनीता। नारद जी हंसने लगे कि तुम परीक्षा लेने गए थे, उनका प्रभाव देखने गए थे, तो प्रभाव तो तुमने देख लिया कि उनको तुम्हारे जैसे सामर्थ्यवान को भी दंडित करने में धनुष और तर्कस की जरूरत नहीं है। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो एक सींक से ही तुम्हारे जैसों का काम तमाम कर सकते हैं। और प्रभाव देख लिया कि उनकी सींक में कितना प्रभाव है और उनका प्रभाव कहां तक है। तुम्हें ब्रह्मा जी शंकर जी तुम्हारे पिता इंद्र कोई नहीं बचा सका, तो प्रभाव तो तुमने देख लिया, और देखना हो तो बताओ। बोले नहीं, अब तो झिक गए, भाप गए, खूब बढ़िया से प्रभाव देख लिया, पूरे ब्रह्मांड में उनका प्रभाव है। पर बेटा जयंत, अब तुम उनका स्वभाव देखने उनके पास जाओ। अस स्वभाव कहू सुनऊं न देखूं, के ही खगेश रघुपति समलेख। उनका स्वभाव कैसा है, अद्भुत स्वभाव है। उनकी शरण में जाके तो एक बार देखो। जयंत ने कहा भी क्षमा कर देंगे। अरे तुम जाओ तो सही। तो महाराज जी नारद जी के धक्का देने से जयंत आया, उसे विश्वास नहीं था। शरणागति के बारे में महाराज जी लिखा है शास्त्रों में, महाविश्वास पूर्वकम। शरणागति महाविश्वास पूर्वक होती है, सामान्य विश्वास की आवश्यकता नहीं शरणागति में, महाविश्वास। योग्य से योग्य पात्र का भी शरण्य के प्रति महाविश्वास नहीं है तो उसकी शरणागति सफल नहीं होगी। राम जी से योग्य पात्र और कोई दूसरा नहीं है, और राम जी विभीषण के कहने से समुद्र की शरण में गए, समुद्रम शरणंगता, समुद्र की शरण में गए, पर महाविश्वास पूर्वक नहीं गए, इसलिए राम जी की शरणागति विफल हो गई, सफल नहीं हुई। आप किसी की शरण में गए कि हमें अपना लें, और फिर मन में ये भाव आपके है कि अपना लेंगे तो अपना लेंगे, नहीं तो फिर हम दूसरी तरह से भी बात करना जानते हैं, ठीक है ना। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज, कादर मन को एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा, ये क्या कर रहे हो आप। रामजूल ऐसे ही करो, धरो मन धीरा, ऐसे ही करेंगे। जब नहीं मानेगा ना तो सुखा डालेंगे समुद्र को। अरे भाई, जिसकी तुम शरण में जा रहे हो उसी के प्रति तुम्हारा ऐसा भाव, तुम्हारी शरणागति सफल कैसे होगी। तो राम जी ने ये दिखा दिया, जिसकी शरण में जाओ उस पर पूरा भरोसा करो, अब चाहे मारो चाहे तारो, अब तो हम तुम्हारे हैं। जब सौंप दिया सब भार तुम्हें, फिर मारो या तारो कहें हम क्या, अब सब कुछ आपका है। अब रक्षा करो तो भी वाह वाह, और रक्षा न करो तो भी वाह वाह, हम आपके हैं। ये है महाविश्वास। इसको रत्ती भर विश्वास नहीं था कि भगवान हमको स्वीकार कर लेंगे, लेकिन संत की आज्ञा से गया है, संत की आज्ञा से गया हुआ है, इसलिए ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। लेकिन अपराध जब होते हैं ना अधिक प्रबल, तो फिर कुछ न कुछ ऊटपटांग काम हो जाता है। ये वहां जब राम जी के चरणों में जयंत पहुंचा, तो हम तो सोचते थे केवल दक्षिण के आचार्यों ने ही भाव दिया। इस बार पद्म पुराण का पाठ किया तो पद्म पुराण में वे सब श्लोक आ गए। पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जयंत जब लौट करके आया तो राम जी के चरणों में उल्टा गिर गया, हम लोग दंडवत करते हैं तो कैसे करते हैं, ऐसे सीधे लौट के दंडवत करते हैं ना। इसने सीधे लौट के दंडवत नहीं किया, उल्टा ऐसे हैं? पट पड़ना चाहिए दंडवत में, चित्त पड़ गया। और दंडवत के समय जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं उसकी ओर हमारा मस्तक होना चाहिए, विपरीत दिशा में पैर होने चाहिए। तो एक तो उल्टा पड़ा ये जाकर भगवान के सामने, और पैर भगवान की तरफ कर लिए और सिर दूसरी दिशा में कर लिया। इसको देख के राम जी ने ऐसा मुंह फेर लिया, उसकी तरफ देखा तक नहीं। किशोरी जी ने देखा कि तो ज्यादा ही नाराज हैं, इतनी नाराजगी ठीक नहीं। किशोरी जी ने कहा आपने मुंह क्यों फेर लिया? रघुनाथ जी बोले महाअपराधी है। कौन कहता अपराधी है? किसका अपराध? क्या अपराध किया इसने? अरे क्या अपराध किया तुम्हें पता नहीं है? अभी तक रक्त के कण झर रहे हैं तुम्हारे वक्ष से, ये सामान्य अपराध है। किशोरी जी ने मुस्कुराकर कहा भगवान छोटे बालक मां का स्तनपान करते हैं, उनके छोटे छोटे दांत निकल आते हैं, दांतों में खुजली चलती है, मसूड़ों में खुजली चलती है, तो दूध पीते पीते अपने पहने पहने दांतों से मां का पयोधर काट देते हैं। तो माता बालक का गला नहीं दबा देती है, कष्ट तो होता है, सी करके रह जाती है, पर बहुत चुचकारती पुचकारती है बालक को, और मन में सोचती चलो बालक के दांत आ गए। तो बालक तो ये ऐसे अपराध करते रहते हैं, इसको मां अपराध गिनने लग जाए तो बालक ही जीवित नहीं रहेंगे। आप इसे अपराध मानते, मैं इसे अपराध नहीं मानती। ठाकुर जी बोले तुम तो वकालत कर रही हो इसकी तरफ से, अरे ये छोटा बच्चा नहीं है, ये पूर्ण बालिग है। आप कहते हैं 18 साल में वोट देने का अधिकार, ये तो पूर्ण बालिग है, देवराज इंद्र का पुत्र है, ये युवराज है, सामान्य नहीं है, बड़ा वीर है, बड़ा ज्ञानवान बड़ा बुद्धिमान बनता है, ये बालक नहीं है। किशोरी जी बोली बालक चाहे जितना बड़ा हो जाए मां के लिए तो वह बालक ही होता है, इसलिए चाहे जितना बड़ा वीर हो, चाहे जितनी बड़ी आयु हो, चाहे जितना बड़ा बुद्धिमान हो, हमारा तो बालक है। और आपको बड़ा कहां से दिखाई पड़ रहा है हमारी समझ में नहीं आता, कितना भोला बालक है। इसको अभी यह भी खबर नहीं है कि दंडवत कैसे किया जाता, कितना भोला है, इसको दंडवत करना तक नहीं आता है? अब मैं सिखाती हूं इसको। तो किशोरी जी ने बड़े प्रेम से पुचकार, वो तो हांफ रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था, किशोरी जी ने प्रेम से उसको उठाया। और महाराज जी पद्म पुराण में लिखा है योजया मास जानकी, उसके मस्तक को श्री जानकी जी ने रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। कहा प्रभो अब इसे स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने देखा कि अब तो हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा, किशोरी जी इतना सिफारिश कर रही हैं, पुरस्कार कर रही, तो अपनाना पड़ेगा। तो श्री ठाकुर जी ने थोड़ा आनंद लेते हुए कहा कि देखो आप कहती हैं तो स्वीकार तो मुझे करना पड़ेगा, लेकिन हमारी एक नियमावली है। क्या? बोले मैं किसी जीव को सीधे सीधे शरण में स्वीकार नहीं करता, कोई न कोई संत सदगुरु माध्यम अवश्य बनते हैं, तो सदगुरु के माध्यम से शरण में नहीं आया है फिर मैं कैसे स्वीकार करूं। जानकी जी ने कहा महाराज बहानेबाजी मत करो। क्यों? बोले नारद जी से बड़ा संत सदगुरु कोई दूसरा होगा क्या? गुरु नारद सो मिले अकिंचन परम उपकारी, गुरु मिले तो देवर्षि नारद जी के जैसा मिले। तो नारद जी ने आपका नाम सुनाया, आपकी महिमा सुनाई, दीक्षा में और किया क्या जाता है? नाम सुनाया जाता है और आपकी महिमा बताई जाती है, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, आपके स्वभाव को बताया तो महिमा बताई आपकी, और आपका नाम सुनाया तो नाक से तो सुना नहीं होगा, कान से ही नाम सुना होगा, तो कान में आपका नाम पड़ गया, राम नाम पड़ गया, तो मंत्र दीक्षा हो गई और दीक्षांत उपदेश भी आपका प्रभाव सुनाकर कर दिया। भगवान बोले कि ये तो ठीक है, पर ये विधि पूर्वक कहाँ हुआ? दीक्षा में पंच संस्कार होते हैं, तापम पुंडस तथा नामो मंत्रो माला च पंचमः, हमी ही पंच संस्कारा परमई कांते हेतवा। ये पांच संस्कार हैं दीक्षा के, ये परमई कांते हेतवा, जीव को भगवान का परमई कांति बनाने वाले हैं। दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक एकांती और एक परमई कांति। अत्यंत जो अंतरंग है उनको परमई कांति कहते हैं। विधवत दीक्षा किसी जीव की हो जाए तो भगवान का वह अंतरंग परिकर हो जाता है, परमई कांति हो जाता है। उसमें पहला संस्कार है तापम, तप्त संस्कार, धनुर्वाण शंख चक्र इनकी मुद्रा धारण करना है, इसको ताप संस्कार कहते हैं। राम जी बोले ताप संस्कार इसका कहां हुआ? किशोरी जी ने कहा कि भगवान ये सारे शंख चक्र धनुर्वाण बंसी आदि के सारे चिन्ह हमारी उंगलियों में हैं, और मैंने स्वयं इसको स्पर्श करके उठाया है, तो इतनी किसी को तो केवल धनुष बाण की शंख चक्र की छाप लगती, हमारे करकमल में न जाने कितने चिन्ह हैं, और मैंने उसको पकड़कर उठाया है तो सब छाप इसको लग गई, कोई छाप इसकी बाकी नहीं है। मृतिका से ऊर्ध्वपुंड तिलक किया जाता है तीर्थ की रज से, तो चित्रकूट की पवित्र रज इसके मस्तक में लग गई है प्रणाम करते समय, तो इसका ऊर्ध्वपुंड संस्कार हो गया। और नाम संस्कार तो नारद जी ने कर ही दिया, राम नाम सुना ही दिया। तापम पुंडरस तथा नाम मंत्र नाम दासांत नाम, कि आपका दास है, आपका दास बन के तो आया है, और मंत्र और माला, तो राम नाम सुन लिया तो मंत्र संस्कार हो गया। और माला संस्कार क्या हुआ? तो श्री जानकी जी ने कहा तुलसी मेरा ही स्वरूप है, मुझसे भिन्न नहीं है तुलसी, और जिस जीव का कंठ में स्वयं छू दूं उसका तुलसी संस्कार बकाया कहां रहा? मैंने इसकी ग्रीवा का स्पर्श किया है इसलिए इसका तुलसी संस्कार भी हो गया। पांचों संस्कार इसके हो गए, अब इसको तो आपको अपनाना ही पड़ेगा। राम जी चुप हो गए, बोले अब तुम जो कहो सो करना ही पड़ेगा। बोलो क्या करें? बोले करो क्या, देखो कितना हांफ रहा है, इसको थोड़ा हाथ फिराओ, कहो कोई बात नहीं, अब तुम निर्भय हो जाओ, शरणागत को अभय दिया जाता है, इसको अभय दान दे दो। राम जी ने कहा अभय दान तो मैंने दे दिया, लेकिन मेरी मर्यादा की रक्षा भी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। मेरा बाण अमोघ है, मोघ शब्द का अर्थ होता है व्यर्थ, और अमोघ माने अव्यर्थ, जो व्यर्थ न जाए उसको अमोघ कहते हैं। तो अब इसको तो तुमने बचा लिया, ये बाण हमारा व्यर्थ हो जाएगा तो मेरी मर्यादा जाएगी। तो जानकी जी ने ये नहीं कहा कि इसकी एक आंख फोड़ दो, जानकी जी ने कहा ये मर्यादा आप कैसे बचाओगे, आपका विषय है, आप जानो, मेरे रहते हुए इसको दंड आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवती। राम जी ने हिनस्तिष्म सदक्षिणम वाल्मीकि रामायण में लिखा है, दाहिनी आंख भगवान ने उसकी, जय सिया राम, उस बाण का प्रयोग दाहिनी आंख पर कर दिया। किशोरी जी बोली महाराज बाण तो आपका सफल हो गया, एक आंख फोड़ दी, दाहिनी आंख आपने फोड़ दी, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि जानकी जी का बेटा राम जी ने अपनाया वो भी काना, तो आपने काना तो बेचारे को बना ही दिया। राम जी हंसने लगे, बोले हम ऐसा आशीर्वाद इसको देते हैं कि इतने जल्दी जल्दी आंख घुमाएगा कि कोई इसको समझे नहीं पाएगा कि इसकी एक ही आंख है। कौआ की एक ही आंख होती है, पर वो ऐसी होती इधर इधर इधर इधर से जल्दी जल्दी घूमती है कि आप कह नहीं सकते कि कौन, दोनों आंख दिखाई पड़ती उसकी है, एक ही आंख, पर वही एक एक गोला कभी इधर आ जाता कभी इधर आ जाता, इधर इधर इधर इधर इतने जल्दी जल्दी घूमता है कि पता नहीं चलता। तो कारणत्व का दोष भी नहीं रखा, एक आंख क्यों फोड़ दी। भगवान ने मानो यह संदेश दिया कि युगल सरकार में दोनों को एक रूप मानो। हाँ, गिरा अरत जल बीच सम कहिए तो भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन ही परम प्रिय थिन। युगल सरकार की दोनों की एक भाव से उपासना करो, ये भाव। राम जी समझ गए कि ये जब तक पास में रहेंगी ये किसी दुष्ट को मारने नहीं देंगी, कहेंगी हमारा बेटा है ये तो शरण में आ गया। तो दुष्टों के विनाश की जो मैंने प्रतिज्ञा की है वो तो ये पूरा करने नहीं देंगे। हाँ ऐसा है भी, वाल्मीकि रामायण में महाराज जी लिखा है कि जब भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा की तो श्री जानकी जी को अच्छा नहीं लगा। जानकी जी ने कहा, भगवान आपने जो प्रतिज्ञा की है वो बात हमारी समझ में नहीं आई, आपने निशिचरों के विनाश की प्रतिज्ञा की है, पर मैं आपसे पूछती हूं इन निशिचरों ने राक्षसों ने आपका क्या बिगाड़ा, बिना अपराध के ही आप इनको समाप्त करने की प्रतिज्ञा कर बैठे हैं, ये ठीक नहीं है। बिना अपराध के किसी को दंड देना नहीं चाहिए, भगवान आप मेरे अपराध को क्षमा करें। स्मारे त्वाम न शिक्षे, हम केवल आपको स्मरण करा रही हैं, आपको शिक्षा नहीं दे रही हैं, आपको केवल याद करा रही हैं। तीन दोष ऐसे हैं जो चाहे जितनी ऊंचाई तक व्यक्ति पहुंच गया हो, इन तीन दोषों में से कोई एक दोष यदि उसके जीवन में आ जाएगा तो उस व्यक्ति का पतन निश्चित है, उसको नीचा देखना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक सदाचारी मनुष्य को इन तीन दोषों से बचना चाहिए। ये वाल्मीकि रामायण में जानकी जो राम जी का संवाद है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। जानकी जी ने कहा, पहला दोष है असत्य भाषण, झूठ बोलना। झूठ बोलने वाला व्यक्ति, पहले तो आपकी झूठी बात पर लोग विश्वास कर लेंगे और बाद में जब पोल खुल जाएगी तो आप इतनी गंगा जी में खड़े होके भी सत्य बोलोगे तो भी लोग कहेंगे तो वहां झूठा है, झूठे ही बोल रहा है, सत्य बोल ही नहीं सकता है। आपकी सच्ची बात को भी लोग सच्चा नहीं मानेंगे, उसको भी आप लोग झूठा ही मानेंगे। असत्य नहीं बोलना, नहीं असत्य सम पातक गुंजा, गिरि सम हो ही कि कोटिक गुंजा। लोग कहते हैं कि झूठ बोलने का जमाना है, झूठ बोले बिना काम नहीं चलता। सच्ची बात यह है कि सत्य बोले बिना काम नहीं चलता। ये झूठ बोले बिना काम नहीं चलता ऐसा जो लोग सोचते हैं, हम उनसे ही पूछते हैं कि आप झूठ बोलकर अपना काम चलाते हैं तो क्या सामने वाले के सामने यह प्रमाणित करते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, ये प्रमाण करते हैं क्या? आप अपने झूठ को सत्य के रूप में परोसते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि काम तो सत्य से चला, और नहीं तो आप करके देख लो, किसी से आपको झूठा व्यवहार करना हो पहले ही सावधान कर दो कि देखो हम जो कहने जा रहे हैं वो एकदम झूठी बात है, तो आप चाहे जितना उसको फिर बोलते चले जाओ उसके कोई असर नहीं आए। आप झूठी बात को सत्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं तब लोग उसको मानते हैं, तो काम झूठ से नहीं चला, काम तो सत्य से ही चला। पर इसी का नाम कलयुग है, जब लोगों की समझ में यह आने लग जाए कि बिना झूठ के काम नहीं चलेगा तो समझ लेना कलयुग आ गया। सत्य के बल पर ही सब टिका हुआ है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रायः लोग रेल में यात्रा करते समय झूठ बोल देते हैं, प्लेटफार्म टिकट लेंगे, गाड़ी में बैठ जाएंगे, पास के स्टेशन में उतर जाएंगे, और प्लेटफार्म टिकट में तो ज्यादा कुछ होता नहीं, ऐसी बदमाशी लोग कर लेते हैं और कह देंगे हम तो ऐसे यहीं घूम रहे थे, यहीं आए हैं, उतरे हैं कहीं, हम तो कहीं यात्रा करके आए नहीं, झूठ मूठ बोल देते हैं। लेकिन वो झूठ तो चलता नहीं, वो पकड़े जाते हैं तो जेल की हवा खानी पड़ती है। और सही सही आप बोल दो तो बच सकते हो। एक बार हम झांसी से आ रहे थे मथुरा, तो रिजर्वेशन बना नहीं सके और ट्रेन एकदम तैयार खड़ी थी, उसके बाद कई घंटे तक कोई गाड़ी नहीं थी और इतना कम समय स्टेशन पहुंचते पहुंचते बचा कि सामान्य टिकट भी खरीद न सके। तो एक परिचित टीटी थे, उन्होंने कहा महाराज जी आप क्यों इतने परेशान हो, चलो ना हम गाड़ी में, तो हम चल ही रहे हैं आगरा तक चलेंगे, आगरा पर हमारी ड्यूटी बदलेगी तो वहां हम दूसरे टीटी को कह जाएंगे, आप चले जाओ। तो उसके कहने में आकर के पहली बार बिना टिकट यात्रा करनी पड़ी, चढ़ गए, बढ़िया रिजर्वेशन का डिब्बा में चढ़ा दिया, खाली सीट भी बता दी, इस पे लेट जाओ, बढ़िया आराम से लेट गए। अब वो महानुभाव, रात का समय था, वो महानुभाव तो आगरा में उतर गए और वहां दूसरे की ड्यूटी बदली और वो दूसरों के टिकट चेक करने में लग गए और अब इतने में मथुरा आ गए। मथुरा आने में कितना टाइम लगता है, मथुरा आ गया तो हम उतर गए। अब जो बिना टिकट चलने वाले होते उनको सब पता रहता है कि किस तरफ से बच करके निकला जा सकता है, और अपना तो भगवान की दया से ऐसा कोई अभ्यास था नहीं। अब हम अपना थैला लिए एक जगह खड़े कि ये लोग जहां ये टिकट चेक कर रहा है और तब भेज रहा है, ये हट जाए और लोग चले जाएं, ट्रेन चली जाए तो हम फिर चलें। एक पिलर के सहारे में से खड़े हो गए। जैसे थानेदार चोर को नजर से पहचानता है, ऐसे ही वो सबकी टिकट चेक करने के बाद सीधे मेरे पास आया, टिकट बाबा टिकट। हमने कहा टिकट तो नहीं, चोरी करते हो, बिना टिकट यात्रा करते, चलो स्टेशन मास्टर के पास चलो, साहब के पास चलो। तो हमको ले गया वो एक ऑफिस में, ऑफिस में एक सवेरे 4 बज रहे थे, वो शायद अधिकारी ही होंगे, ऐसे ऊंघ रहे थे वो। उन्होंने कहा कि एक चोर पकड़ लाए, हमारे लिए था एक चोर पकड़ लाए, ये बिना टिकट चोरी करता हुआ पकड़ा गया। हमारी ओर देख करके वो बोला, तिलक तो हम हमेशा इसे बड़े लगाते थे, बोला इतना लंबा चौड़ा तिलक चोरी करने के लिए लगाया है, बिना टिकट यात्रा करते हो, पता नहीं दंडनीय अपराध है। हमने उनको कहा कि देखिए आपसे हमारा निवेदन है कि आप ऐसी तरह की इस तरह की भाषा का प्रयोग तो मत कीजिए, यदि आप हमारी बात पर विश्वास करें तो मैं पूरी बात बताऊं, और नहीं तो आपके कानून के मुताबिक जो होता हो उसको आप करिए, लेकिन आप उटपटांग क्यों बोल रहे हैं, क्या हुआ बोलो। तो जो सही सही बात थी वो मैंने निर्भय निर्भीकतापूर्वक, हम बिना टिकट यात्रा करने वाले नहीं हैं, ऐसे ऐसे परिस्थिति में हम चढ़ गए और टीटी आगरा में उतर गए, दूसरे से वो कह नहीं पाए, जो कुछ भी हो गलती तो हमारी है, जो हम बिना टिकट चढ़े हमको नहीं आना चाहिए था, अब आपकी जो इच्छा हो आप दंड दीजिए, लेकिन आप अभद्र भाषा का प्रयोग मत कीजिए। पता नहीं क्या हुआ, वो व्यक्ति हमसे तो कुछ नहीं बोला हमारी बात सुनने के बाद, उस टिकट चेक करने वाले कोई फटकारने लग गया कि तुम शकल देख के नहीं पहचानते कि बिना टिकट चलने वालों की सूरत कैसी होती है, ये बेचारे कितने अच्छे पंडित जी हैं, महात्मा जी हैं, और इनको तुम डांट रहे हो। उसने प्रणाम किया, ₹50 दिए और बोला कि बिचारे अच्छे हैं, इनको एक कहाँ जाना है बाबा, हमने कि वृंदावन जाना है, सुदामा कुटी वृंदावन, सुदामा कुटी रहते तो वहां जाना है। तो वो जो टिकट चेक करने वाला था वही एक थ्री व्हीलर में हमको बिठा के गया। ये घटना हमने महाराज जी को सुनाई, महाराज जी ऐसा ऐसा हुआ है। महाराज जी बोले झूठ बोलते तो जेल की हवा खाते, इसलिए झूठ ने रक्षा नहीं की, सत्य ने रक्षा की। जीवन में सच्चाई बहुत जरूरी है। नाचें गावें चित्र बनावें करें काव्य चटकीली, सांच बिना हरि हाथ न आवे सब रहनी है ढीली। हमारे जीवन में यदि सच्चाई नहीं है तो हमारे द्वारा किया गया जो कुछ है सब नाटक, उससे बहुत लाभ नहीं है। उधर पूर्ति का लाभ तो हो जाएगा और क्या लाभ होगा। सच्चाई बहुत जरूरी, जहां तक हो सके अपनी जानकारी में झूठ मत बोलो, जो सही बात है उसको कह दो। और मान लो आपके सत्य बोलने से विग्रह होता हो, लड़ाई झगड़ा होती हो, रागद्वेष का वातावरण बनता हो, तो मौन हो जाओ, कुछ मत बोलो। मौनम सर्वार्थ साधनम, क्योंकि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, शास्त्रों में लिखा है। सत्य बोलो प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो। लोग कहते हैं हम कटु सत्य कह रहे हैं, ये कटु सत्य कहने का ठेका राम जी ने तुम्हारे नाम कर दिया है क्या? क्यों कड़ुआ बोलो, मत बोलो कड़ुआ। जानकी जी ने कहा पहला दोष है असत्य भाषण। ये पहला दोष तो आप में संभव नहीं है, क्योंकि आप अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए आपने सब कुछ त्याग दिया। अयोध्या का राज सिंहासन छोड़कर आप चल पड़े, पिता के सत्य की रक्षा आपने की, तो असत्य भाषण तो आप में संभव नहीं है। राम सत्य संकल्प प्रभु, सत्यव्रत हैं, सत्य संकल्प हैं आप, असत्य तो आप में संभव नहीं है, आप सत्य स्वरूप हैं। दूसरा दोष है पर दाराभिमर्षण, परस्त्री गमन, ये दूसरा दोष है। चाहे जितनी ऊंचाई पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, यदि परस्त्री गामी है तो यहां भी नीचा देखना पड़ेगा और नरकों में भी जाना पड़ेगा, उससे कोई बचा नहीं सकता। शास्त्रों में लिखा है परस्त्री गमन करने वाला निश्चित प्रेत योनि में जाता है। और भक्तमाल में तो लिखा है श्री रंग जी के चरित्र में, जाति को सुनार पर नार लाग प्रेत भयो, प्रेत हो गए। तो परस्त्री गमन ये महापाप है, ये दूसरा दोष है। किसी बड़े से बड़े व्यक्ति में आ जाए वो निश्चित नीचे गिरेगा, ये दूसरा दोष भी आप में संभव नहीं है। क्योंकि आप जिस भाव से माता कौशल्या का दर्शन करते हैं उसी भाव से नारी मात्र का दर्शन करते हैं। जानकी जी के अतिरिक्त संसार की सभी नारियां उनके लिए कौशल्या के समान ही आदरणीय हैं। आप एक पत्नी व्रत हैं, इसलिए एक पत्नी व्रत होने के कारण आप में ये दूसरा दोष भी संभव नहीं है। पर तीसरा दोष आप में आ गया, बिना वैरेण रौद्रता, ये तीसरा दोष है। बिना वैरेण रौद्रता, बिना वैर के क्रोध करना, अकारण गुस्सा करना, अकारण क्रोध करना, ये तीसरा दोष है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अकारण ही लड़ते झगड़ते हैं, बिना कारण के लड़ेंगे झगड़े किसी से भी। ऐसे अकारण क्रोध करने वाले द्वेष करने वाले लोग भी अवश्य ही नीचा देखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो भगवान ये तीसरा दोष आपने आ गया, बिना वैरेण रौद्रता। आपसे बैर तो किया नहीं राक्षसों ने और आप क्रोध कर रहे हैं कि निश्चर हीन करूं मैं ही। तो भगवान आप जिस आदर्श चरित्र की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं उसमें कलंक लगने वाला है। लोग कहेंगे आपके चरित्र को गाते समय कि राम जी में तीसरा दोष था, राक्षसों ने क्या बिगाड़ा था राम जी का, और राम जी ने राक्षसों का संहार कर दिया। हे भगवान, मैं चाहे जो कुछ हो जाए, ये तीसरा दोष आपके चरित्र में आने नहीं दूंगी। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने कहा, कृत्स्नम रामायणम प्रोक्तम सीताया चरितम महत्। संपूर्ण रामायण क्यों कहा गया? बोले इसमें सीता जी का चरित्र महान है। सीता जी ने यह संकल्प न किया होता तो राम जी के चरित्र में यह दोष आ जाता बिना वैरे न रुद्र का। इसलिए जानकी जी तो अग्नि में विराजमान हो गईं और अपनी छाया को लंका भेजकर कारण बन गईं। अब कोई नहीं कहेगा कि बिना कारण मार दिया। लोग कहेंगे जब रावण जानकी जी को ले गया इसलिए ऐसा हुआ, राम जी ने कहा वापस कर दो, उसने वापस नहीं किया, झगड़ा हुआ, मर गया, खानदान सहित मर गया। तो बिना वैरेण रौद्रता ये जो तीसरा दोष है, इस तीसरे दोष के परिमार्जन के लिए श्री जानकी जी ने स्वयं के प्रतिबिंब का अपहरण कराया। तो जानकी जी किसी को मारने नहीं देती। इसीलिए आप ध्यान देंगे रामचरित्र में, सूर्पणखा के नाक कान जब कट गए और सूर्पणखा ने खरदूषण त्रिसरा के दरबार में जाकर के जब रुदन किया और खरदूषण त्रिसरा जब युद्ध करने के लिए आए तो भयंकर निशचरों की सेना को देख करके राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण तुम जानकी जी को लेकर सीता जी को लेकर के पर्वत की कंदरा में छिप जाओ, इनको छिपा दो, मैं तब तक राक्षसों का संहार करता हूं। जानकी जी को कहना चाहिए था कि नहीं, अरे परम शक्ति महाशक्ति आद्या शक्ति तो वे स्वयं हैं, उनको किसी की सुरक्षा की क्या जरूरत। वो कहती मैं तो ठीक से रहूंगी, कोई बात नहीं, लक्ष्मण जी को तो जाना ही चाहिए। जब मारीच माया मृग के पुकारने पर वे कटु वचन बोलकर लक्ष्मण जी को बलपूर्वक भेज देती है तो आज उनको हट करना चाहिए था कि नहीं? कुछ नहीं कहा जानकी जी ने। लक्ष्मण जी को भी कहना चाहिए था कि प्रभु आप अकेले हैं और ये हजारों लाखों की संख्या में राक्षसों की सेना आ गई है और मैं इसी स्थिति में आपको अकेले नहीं भेज सकता हूं। लक्ष्मण जी ने भी कुछ नहीं कहा, वो जानकी जी को लेकर कंदरा में चले गए और श्री राम जी ने तो खेल खेल में उन सबको मार दिया। ऐसे दिव्यास्त्र का प्रयोग किया कि प्रत्येक राक्षस सामने वाले राक्षस को राम रूप ही देखता है, आपस में लड़ भिड़ के मर गए, राम जी तो तमाशा ही देखते रहेंगे। एक मुहूर्त में सारे अस्त्रों का संहार कर दिया, देवताओं ने पुष्प वर्षा की है, जय जयकार किया है, ऋषियों ने अभिनंदन किया है और श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी ने पर्वत की कंदरा से बाहर निकल करके श्री राम जी को प्रणाम किया है। अब हम यहां पूछ रहे हैं कि जानकी, मान लो राम जी को अकेले ही जाना था तो पर्णकुटी तो थी ही पंचवटी में, आप कहते कि इसी पर्णकुटी में तुम रहो, जानकी जी के पास तुम रहो और मैं युद्ध कर रहा हूं, क्योंकि वहीं तो सारी सेना आई थी लड़ने के लिए, तो उसके पहले उनको कंदरा में छिपने के लिए क्यों भेज दिया? इसका आशय यही, राम जी ने समझ लिया कि अपराधी जयंत को जब इन्होंने नहीं मारने दिया तो इनके ये भी जब मस्तक कटने लग जाएंगे तो हो सकता युद्ध के मैदान में आके खड़ी हो जाए, नहीं नहीं मेरे बच्चों को मत मारो, इसलिए कहा लक्ष्मण जी इनको रखो, इनकी नजर में ये असुरों के संहार की लीला नहीं आनी चाहिए। इतनी करुणा है श्री किशोरी जी में, इतनी करुणा है कि हमारे रघुनाथ जी करुणा निधान अवश्य हैं, करुणा सागर अवश्य हैं, लेकिन किशोरी जी की करुणा के आगे राम जी के दरबार की करुणा भी फीकी पड़ जाती है। रामस्य गोष्ठी लघुता कृता, राम जी की गोष्ठी को जानकी जी ने हल्की बना दिया, ऐसी करुणा। राम जी शरणागति के प्रसंग में कहते हैं, सकृत एव प्रपन्नाय तवा स्मित से याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। एक बार भी आकर जो मेरी शरण में कहता है, हे नाथ मैं आपका हूँ, आपकी शरण में हूँ, मैं उसे प्राणी मात्र से निर्भय कर देता हूँ। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम एतद् मम व्रतम। व्रतम माने प्रतिज्ञा संकल्प, ये मेरा संकल्प, ये मेरी प्रतिज्ञा है। पापानां वा शुभानां वा बधारहाणां प्लवंगमं कार्यं कारुण्यमारेण कृष्णं नापराध्यति। ये जानकी जी की शरणागति का मंत्र है, पर जानकी जी की बात विलक्षण है। राम जी कहते हमारे दरबार में आकर कोई कहे कि मैं आपके हूँ, मैं आपका हूँ, आपकी शरण में हूँ, तब मैं उसे अभयदान देता हूँ। पर श्री जानकी जी ने अपने दरबार की यह मर्यादा नहीं रखी, यहाँ कहने की जरूरत ही नहीं है। कैसा भी अधम से अधम, अपराधी से अपराधी, पापिष्ठ से पापिष्ठ जीव माँ के दरबार में आ जाए, बस माँ तो अंगीकार करना ही जानती। ये अपेक्षा कहाँ करती कि बेटा कहे कि हमें बचाओ। राक्षसियों ने एक बार भी नहीं कहा कि हे जानकी जी हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करो। और जब रावण वध के पश्चात हनुमान जी आए, हनुमान जी बोले माताजी हम आपसे अनुमति चाहते हैं, इन राक्षसियों को घसीट घसीट करके दंड देना चाहते हैं, इन्होंने बहुत आपको सताया। जानकी जी ने कहा राम राम राम राम राम राम। भगवान श्री राम के दूत होकर सेवक होकर इतनी हल्के स्तर की बात कह रहे हो, अरे राम राम, ऐसी बात तुम्हें नहीं कहनी चाहिए। पापा नाम बा शुभा नाम बा बधारहा नाम प्रबंग, भयंकर से पाप करते करते जो पाप रूप हो चुके हैं, चाहे पापात्मा से पापात्मा हो, पुण्यात्मा हो, बध के ही योग्य क्यों न हो, हे प्लवंगम हनुमान जी, आर्य पुरुष श्रेष्ठ पुरुष तो प्रत्येक जीव पर करुणा ही करते हैं, उनके शुभ शुभ कर्मों को नहीं देखते हैं, कृपा ही करते हैं। क्यों करते हैं कृपा? न कश्चिन न अपराध्यति, कौन ऐसा सृष्टि में है जो अपराध न करे? अपराध सबसे बनता है, बड़े बड़ों से गलतियां बनती हैं, अपराध को नहीं देखते हैं। ये बिचारी रावण की दासी थी, रावण ने जिस काम में लगाया वो काम कर रही, इनका क्या दोष? इसलिए हमने इन्हें अभयदान दे दिया है, आप इनको कुछ मत कहो। ये है जानकी जी की करुणा। तो श्री जानकी जी की करुणा सबसे अधिक है, ये पुरस्कार स्वरूपा हैं, ये जीवों की सिफारिश करते हैं रघुनाथ जी के दरबार में, हे नाथ, हे प्राण निधान, हे प्राण धन, हे करुणा निधान, आप इस जीव को तो अपनी शरण में स्वीकार कर ही लीजिए। परम पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे कि ठाकुर जी जो है ना कृपा सिंधु हैं, कृपा सागर हैं, कृपालु हैं, पर ये कृपा करते हैं, राधा रानी कृपा नहीं करती। हाँ, वो कहते थे ठाकुर जी कृपा करते हैं पर राधा रानी कृपा नहीं करती। क्या करती है? बोले कृपा करते तो ठाकुर जी हैं, राधा रानी तो कृपा बरसाती हैं। कृपा करना अलग है, कृपा बरसाना अलग है। कहते राधा रानी कृपा बरसाती हैं, इसलिए तो ब्रजवासी कहते हैं बोलो बरसाने वारी की, ठाकुर जी कृपा करने वाले हैं पर राधा रानी कृपा बरसाने वारी। संत लोग कैसे मीठे मीठे छोटे छोटे शब्दों में कितना बढ़िया भाव दे देते हैं, उनके मुंह से बहुत अच्छी लगती थी। श्री गोपालाचार्य जी महाराज जब कहते थे कि ठाकुर जी हमारा लाला कृपा करता है पर हमारी लाडली कृपा करती नहीं, कृपा बरसाती है, इसलिए तो उनको बरसाने वाली कहते हैं। तो श्री किशोरी जी की करुणा बहुत विशेष है। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी के कहने का आशय यह है कि हे अम्ब, सब जगह मैंने स्तुति प्रार्थना की हो, सबने कृपा ही की हमको, आगे बढ़ाते चले गए, बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते अब युगल सरकार के महल की प्रधान ड्योढ़ी पर आ गए, निकट आ गए। लेकिन यहाँ भी प्रभु को मैं व्यस्त देख रहा हूँ तो भी मुझे कोई भय संकोच या उद्वेग नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो हमारी माँ बैठी है और चाहे जितना ऐश्वर्य माधुर्य हो पर माँ के लिए बालक तो सदा उसका बालक है और बालक के लिए माँ सदा माँ है। और यहाँ सबके सामने हम भले ही कुछ न कह सकते हो अपने मन की बात, पर माँ बालक के मन में क्या है, बालक को क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है, इसे माँ के जैसा कोई नहीं जान सकता। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अब तो पता नहीं आधुनिक माताओं में वह विज्ञान है कि नहीं, हमारी जानकारी भी नहीं है, पर बड़ी बूढ़ी माताएं हजारों किलोमीटर दूर से बता देंगी, बिना टेलीफोन के बिना मोबाइल के बता देंगी कि हमारे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, उनके आंचल में जलन खुजली होने लग जाएगी, कहेंगी पता नहीं क्या बात है, आंचल खुजला रहा है, कहीं भी तुम मोड़ा कैसा होगा, बालक कैसा होगा, तो उनको दुख हो जाता है, पता चल जाता है उनकी मन भीतर का जो कुछ भाव है। तो माताएं अपने बालक की, सामान्य माताएं भी अपनी बालक की पीड़ा को समझ लेती हैं। फिर आप तो जगत जननी हैं, अचिंत्य शक्ति संपन्ना है, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, आप हमारी पीड़ा को, हमारे कष्ट को, हमारे संकट को भली भांति जानती हैं। इसलिए हे माता, यहाँ तक श्री गणेश जी, शंकर जी, देवी जी, गंगा जी, यमुना जी, हनुमान जी, श्री लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, इन सब की कृपा से मैं यहाँ तक आ तो गया, लेकिन यहाँ आने के बाद भी अपने मन की बात अपने सरकार के चरणों में नहीं रख सका तो भी मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आप तो सब जानती ही हैं और कभी न कभी एकांत क्षण आएगा ही। सरकार जब अभी तो बैठे हैं दरबार में, अब सरकार जब भीतर जाएंगे महल में कुछ पाकर के पौड़ेंगे तो उस समय एकांत के क्षण में आपके अतिरिक्त कोई दूसरा वहां नहीं होगा, और उस समय भी सीधे सीधे हमारी बात मत चला देना। हाँ, कबहू का अम्ब अवसर पाए, अवसर पाकर के एक अवसर दे, कबहू का अम्ब अवसर पाए, मेरी ओ सुधी ध्याय भी कछु करुण कथा चलाए, मेरी याद दिला देना, पर ऐसे वैसे याद दिलाना नहीं, करुण कथा चलाए। देखो, करुण कथा चलाए, करुणा कहते किसको हैं? परिभाषा लिखी है करुणा की, पर दुखानुसंधानात् विह्वली भवनम विभोः कारुण्यात्म गुणत्वेन गुणत्वेष आर्तानां भीतिवारकः। भगवत गुण दर्पण नामक ग्रंथ में लिखा हुआ है, दूसरे के दुख का अनुसंधान करते करते, दूसरे के दुख का विचार करने से जो हृदय अत्यंत विचलित होने लग जाता है, पिघल जाता है, जिस भाव के कारण, उस भाव का नाम है करुणा। ये करुणा जब उत्पन्न होती है तो आर्तों के भय की निवृत्ति हो जाती है, आर्तों का संकट दूर हो जाता, भय दूर हो जाता है। हे भगवान, हे श्री किशोरी जी, हे मां, आप सीधे ही मेरा नाम मत लेना। तब क्या करना? कहते हैं कि पहले कोई ऐसी चर्चा छेड़ देना सरकार के सामने, ऐसा कोई करुणा का प्रसंग छेड़ देना कि उस करुणा के प्रसंग को सुनकर के, सरकार तो करुणा निधान है, करुणा सागर है, वो पिघल जाएंगे और जैसे ही पिघले पिघला हुआ अंतकरण उनका होगा ना, उसी समय जब सरकार कहेंगे कि देखो अब ज्यादा करुणा का वर्णन मत करो, अब बताओ, सीधे सीधे बताओ, कोई इस प्रकार से पीड़ित कोई प्रपन्न आर्त भक्त है क्या? जब वे पूछेंगे तब फिर धीरे से हमारा नाम कह देना, महाराज आपका एक छोटा बालक है, दासानुदास तुलसीदास, उसकी ये दशा है, आप उस पर भी कृपा कीजिए। तो ऐसा अवसर देख करके और आप हमारा नाम सरकार के चरणों में प्रस्तुत कर देना। देखो कोई भी काम बिना अवसर के जो किया जाता है वो अच्छा नहीं होता है, सफल भी नहीं होता है और श्रेष्ठ भी नहीं होता। हर चीज का एक अवसर होता है। रामचरितमानस का प्रसाद भी अवसर पाकर भगवान शिव ने पार्वती जी को दिया। रचि महेश निज मानस राखा पाये सुसमय शिवासन भाका। समय पाकर माना अवसर पाकर के, अवसर न हो तो बात नहीं करने चाहिए। बिरह विकल नर इव रघुराई खोजत विपिन फिरत दो भाई भरी लोचन छवि सिंधु निहारी कुसुमो जान न कीन चिन्हारी। अवसर अच्छा नहीं था इसलिए जानबूझ करके शंकर भगवान कहते हैं हमने राम लक्ष्मण जी के निकट जाकर कुछ नहीं कहा, चिन्हारी नहीं की। अवसर जानी सप्त ऋषि आए अवसर की प्रतीक्षा। पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पामा तु भवानी। अवसर सीयमा तु ते ही समय पठाई दासी देख सु अवसर आई। हर जगह अवसर की बात। इसलिए महाराज जी दोहावली में गोस्वामी जी ने एक बड़ा प्यारा दोहा लिखा है। वे कहते हैं अवसर कौड़ी जो चुके बहुरी दिए का लाख द्विजन चंदा देखिए उदय कहा भरी पाक। द्वितीया का चंद्रमा नहीं देखा तो पूरे 15 दिन तक चंद्रमा देखते रहो उससे क्या फायदा है। द्वितीया का चंद्रमा तो देखो, अवसर की बात है। तो अवसर देख करके हमारी सुधि मेरियो। या महाराज जी मेरियो का अर्थ क्या है? हाँ, नहीं ये तो है ही है। मेरियो का अर्थ है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे न जाने और कितने हैं, तो मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि मैं केवल यह कहूं कि आप एकांत अवसर में केवल मेरे ही नाम का प्रस्ताव करना है? मैं तो सबसे दीनहीन हूं, सबसे अघी मलीन अघी अघाय, पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला परम तेषां मध्ये विरल तरलोहम तव सुता मदीयोयम् त्यागः समुचित मिदम् नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। मेरे जैसे न जाने और कितने हैं, तो हे माँ मैंने तो इतना धैर्य रखा है तो थोड़ा और धैर्य रखूंगा। मेरियो माने अनेक लोगों के नाम आप सुनाओगी तो अवसर देकर धीरे से मेरा नाम भी कह देना। एकांत में कई फाइल दी जाती है ना, तो एक हंसी की बात कहें, अधिकारी बहुत ईमानदार है, एक फूटी कौड़ी किसी से लेना नहीं चाहता, पर उस अधिकारी ईमानदार अधिकारी से कोई चतुर चालाक व्यक्ति अपना काम सिद्ध करवाना चाहता है वो क्या करता है, वो अवसर की प्रतीक्षा करता है, समय देख करके, और देखेगा साहब ऑफिस में गए हैं तो कभी किसी को भेज देगा कभी किसी को भेज देगा, ओ बढ़िया दशहरी आम केसरी आम और कौन कौन से गुलाब खस आम बढ़िया बढ़िया आम की पेटी लेके और बढ़िया मिठाई कलाकंद गुजिया बढ़िया बढ़िया चीज, और गृहस्वामिनी पूछेंगी कुछ नहीं, अरे बता आप में तो प्रणाम करने चला आया। देखेगी बड़ा भला आदमी है, लेना एक न देना दो, कुछ चाहता भी नहीं है। तो माताएं भोली तो होती हैं, स्वभाव उनका दयालु प्रकृति का होता ही है, वो फिर कहेंगी भैया आपका नाम क्या है, अरे मैं क्या आप तो ऐसे गुजारा कर रहा हूं अमुक मेरा नाम है, फिर धीरे धीरे फिर कुछ सुख दुख की बातें होंगी। तो अब इतना जिसका माल खाया है कुछ तो कृपा होनी चाहिए उस पर, तो वो उसका नाम पता नंबर वगैरह लिख लेती हैं, क्या काम है वो भी, वो एक छोटी सी फाइल उस साहब के पास नहीं गई, वो तो बेहद ईमानदार हैं अधिकारी, उनके पास फाइल नहीं गई, वो एक संक्षिप्त फाइल इतने नंबर की फाइल पर आपको, आप न्यायोचित ढंग से ही करें कोई वो नहीं है, तो एकांत के अवसर पर कुछ कागजों को माताएं संभाल के रखती हैं तो उन्हीं कागजों में उससे बिना पूछे उसको भी घुसा देती, वो सोते सोते देखते भाई जरूरी काम निपटाना है, इधर उधर उलट पलट किया, उलट पलट करते करते ये क्या है, ये क्या है, कहां से, तो ध्यान में नहीं आ रही ये फाइल पहले कभी लगी थी कैसे, वो तो धीरे धीरे चरण दबाते दबाते कहती अरे बड़े भले आदमी है बहुत अच्छे हैं, देखो ऐसा किया ऐसा किया। नाराज हो गए, तुम हमारी प्रतिष्ठा पर आंच बन रही हो ये ठीक नहीं है, धीरे धीरे दबा के अनुकूल कर ले, आप इतने नाराज हो रहे, अरे ये मैं आपसे कहां कह रहे हूं कि आप कुछ आप तो लेते नहीं कुछ, ना मैंने कुछ लिया, मैं क्या रिश्वत लेती हूं क्या, मिठाई उठाई सब उसने ले लिया है, खूब खिलाया पिलाया भी, ये भले आदमी अच्छे आदमी है, भगवान ने आपको पद दिया है अधिकार दिया है, तो आप ये न्यायोचित काम नहीं करेंगे फिर आप क्या करेंगे। तो भाई किसी की बात मानो न मानो, गृहिणी की बात तो माननी पड़ेगी। एक पुलिस अधिकारी थे, सेवानिवृत्त हो गए तो उन्होंने कथा कराई, चैन बिहारी कुंज वाले महाराज जी ने उनको भेजा था, हम खाक चौक में थे उस समय, महाराज जी भी विराजमान थे, तो महाराज ऐसी माताजी थी, तो हम जब वहां गए तो पंडाल में कथा नहीं होने दिया, उन्होंने घर में ही कथा कराई, पंडाल की तैयारी थी, बोले नहीं दूसरे के प्लाट में कथा होगी, सब पुण्य तो वहां चला जाएगा, घर में क्या रह जाएगा। छोटा सा आंगन था, घर में ही कथा हुई, तो वो अधिकारी जो थे सेवानिवृत्त हुए थे, हाथ जोड़ के हमसे बोले, महाराज मैं तो बड़ा अधिकारी रहा हूं पुलिस का, पर अधिकारी की अधिकारी का भी अधिकारी भी घर में विराजमान है। हम तो सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन वो जब तक जिएंगी और जब तक हम जिएंगे तब तक उनकी सेवानिवृत्ति नहीं है। उनकी बात न माने तो हमारा घर में गुजारा नहीं है। आप बताओ धर्म संकट में हम क्या करें, हम की करोगे क्या, जो आपकी गृहिणी कहती हैं सोई करो, हमारी बात क्यों मानो, उनकी जो बात, हमें तो कोई संकोच नहीं, जहां कहो वहीं बैठ के भगवत चर्चा करनी। तो अनेक लोगों का नाम जहां छिड़ जाएगा वहीं मेरी ओर सुनी जाएगी, मेरा भी नाम चला देना, मेरा भी नाम कह देना, मेरी ओ सुधि ध्याय भी कछु करुण कथा चलाए, कुछ करुण कथा चला करके और ऐसी चर्चा चला देना। महापुरुषों ने कहा है कि सबके स्तुतियों में विशेषण है, पर जानकी जी की स्तुति में विशेषण क्यों नहीं। तो महाराज महापुरुषों ने लिखा है कि विनय पत्रिका प्रणयन करते हुए गोस्वामी जी ने जब भाव राज्य में किशोरी जी का दर्शन किया तो वे इतने भाव विह्वल हो गए कि भाव विह्वल प्रेम विह्वल होने के कारण सब भूल गए। बोले माँ को विशेषणों की आवश्यकता नहीं है, माँ को तो सबसे बड़ा संबोधन माँ ही है, अम्ब। इसलिए बिना कोई विशेषण लगाए उन्होंने कहा कब हूं का अम्ब अवसर पाए। मेरी ओ सुधि ध्याय भी कछु करुण कथा चलाए, आप मेरी सुधि दुला देना। क्यों? क्योंकि आपकी कृपा से ही सुग्रीव हनुमान विभीषण इन सब पर पहले आपकी कृपा हुई है, तब रघुनाथ जी की कृपा हुई है, इसलिए मेरी ओ सुधि ध्याय भी मेरी सुधि दिला देना। ऐसे मत दिलाना कछु करुण कथा चलाए, कुछ करुणा का प्रसंग कह करके तब मेरी याद दिलाना। क्या करुणा का प्रसंग चलाना? बोले दीन सब अंगहीन छीन मलीन अघी अघाय। दीन एक अत्यंत दीन है, सब अंग से हीन है, माने कोई भी साधन उसके पास नहीं है, सर्व साधन शून्य है। इसका अर्थ क्या है? वह न तो ज्ञान मार्ग के साधन पथ पर चलने के योग्य है, ना ही उपासना पथ पर चलने के योग्य है, ना ही निष्काम कर्मयोग योग के पथ पर चलने के योग्य है। ऐसा दीनहीन साधक है जो किसी लायक नहीं है। न धर्म निष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्ति मास्पद चरणारविंदे अखिंचनो नन्य गति शरण्यम तत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। किसी लायक नहीं है। दोहावली का एक बड़ा प्यारा दोहा है। दोहावली में गोस्वामी जी कहते हैं कि कर्मयोगी लोग हैं ना, कई बार भक्तों की हंसी उड़ाते हैं, ज्यादा कर्मयोग कर्मयोग चिल्लाने वाले लोग माला फेरने वालों की बड़ी हंसी उड़ाते हैं। क्या, जब देखो तब माला, जब देखो तब माला। कर्मठ कठमलिया कहें, कर्मठ कठमलिया कहें, वो कहें कठमलिया है, सब कठमलिया लकड़ी की माला, तुलसी काज से ही तो है। तो कर्मठ कठमलिया कहें, वो ज्ञानी क्या कहते हैं भक्तों को, ज्ञानी ज्ञान विहीन कहते, रे क्या है, कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं नहीं, ना न्याय पढ़ा, ना व्याकरण पढ़ा, ना वेदांत पढ़ा, न ब्रह्म सूत्र पढ़ा, न उपनिषद पढ़े, न गीता जी पढ़ी, न किसी आचार्य का भाष्य पढ़ा, नहीं कुछ नहीं, ज्ञान भी नहीं। तो कर्मठ कठमलिया कहें ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपति बिहाई गो राम द्वारे दीन। पर सच्ची बात यह है कि हम तो भक्ति के योग्य भी नहीं हैं, फिर भी राम जी के दरबार पर दीन होकर के पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? बोले यह दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। इस दरबार में दीनों का आदर है। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये दीनों पर दया करने वाले हैं। देखो ताड़का का उद्धार कैसे हुआ? बड़ी अपराधनी थी, पर एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। राम जी ने देखा ज्ञान कर्म उपासना किसी साधन पथ पर ही चल नहीं पा रही है, ये तो सर्व साधन शून्य है, इसलिए कृपा कर दी। अहिल्या को भी सर्व साधन शून्य मान करके, दीन मान करके ही कृपा की, और सुग्रीव को भी सब प्रकार से दीन मान करके ही राम जी ने कृपा की। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। अहिल्या के प्रसंग में तुलसीदास सठ ताही भज छाड़ी कपट जंजाल, और हनुमान जी क्या करें राम जी से? नाथ सैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब अहई, तेहिसन नाथ मैत्री कीजे दीन जान तेहि अभय करीजे। उसको दीन जान करके अभय कर दो। तो हे भगवान, आप जिस विशेष गुण पर रीझते हैं वो है दीनता। सब अंग हीन, एक तो मैं दीन हूं, फिर सब प्रकार के जो धर्म के साधना के अंग हैं उनसे दून दीन हूं, शौच नहीं है, बाहर भीतर की पवित्रता नहीं है, दया नहीं है, श्रम नहीं है। भीतर की इंद्रियों के निग्रह का नाम है श्रम, अंतःकरण के निग्रह का नाम है श्रम, और बाहरी कर्मेंद्रियों ज्ञानेन्द्रियों के निग्रह का नाम है दम। दम भी नहीं है, योग भी नहीं है, अष्टांग योग भी नहीं है, यज्ञ भी नहीं है, जप भी नहीं है, तप भी नहीं है, दान भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, वैराग्य और भक्ति भी नहीं है। ये सारे साधन भगवत प्राप्ति के हैं, पर तुलसीदास जी कहते इनमें से एक भी साधन मेरे जीवन में मुझमें दिखाई नहीं पड़ता, अर्थात मैं तो सर्व साधन शून्य हूं। सब प्रकार से दीन हूं, नीन हीन हूं, नीच हूं, निकृष्ट हूं, असहाय हूं। और ये बात केवल इस पद में गोस्वामी जी ने नहीं कही है, विनय पत्रिका के अनेकों पदों में गोस्वामी जी ने ये बात कही है। हमने गुरुजनों से सुना है कि मानस जी के जो अलग अलग घाट हैं, उनमें तुलसीदास जी जिस घाट पर विराजते हैं उस घाट का ही नाम है दीनता। दीनता के घाट पर गोस्वामी जी बैठे हैं। पवित्र विप्र कुल का जन्म है तुलसीदास जी महाराज का, सरयू पारिण विप्रकुल का जन्म। और विलक्षण है उनके जन्म की बात, जन्म लेते ही आपके शरीर का आकार एक वर्ष के बालक के जैसा था, खूब पुष्ट, एक वर्ष का बालक जितना बड़ा हो इतना बड़ा आकार था आपके शरीर। 3200 दांत मुख में थे और स्पष्ट आपने 3 बार राम नाम का उच्चारण किया। तुलसीदास जी के जन्म के समय शंख बजे, घड़ियाल बजी, नगाड़े बजे, पुष्प की वर्षा हुई। ये ऐसे महापुरुष इनके जन्म के समय, सामान्य नहीं है। आप विचार करो, बाल्यकाल में ही जिनको अपनी गोद में बिठा करके भगवती अन्नपूर्णा ने पायस पवाया हो, भगवान शिव की कृपा, हनुमान जी की कृपा, गुरुजनों की कृपा जिन्हें प्राप्त हो चुकी हो, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, तीन तीन बार भगवत साक्षात्कार जिन्हें चित्रकूट में हो चुका हो, ऐसे तुलसीदास जी महाराज, महाराज जी लगभग 9 अरब नाम जब किया था तुलसीदास जी ने, संख्या पूर्वक कितना, 9 अरब राम नाम जब, 9 अरब। आप कहेंगे संभव है, क्यों नहीं संभव, भजन करें तो सब कुछ संभव है। श्री चित्रकूट में हमारे पूज्य महाराज जी के एक परम प्रिय, महाराज जी के प्रति गुरुभाव रखते थे, महाराज जी उनके प्रति अपने गुरुभाई का भाव, मित्र का भाव रखते थे, परम श्रद्धेय पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, मैथिली गली वाले महाराज जी, हमने खूब दर्शन किया है। महाराज जी जिस गुफा में इस समय ज्ञानेश्वर दास रह रहा है, उसी गुफा में रह करके पुजारी जी ने 7 अरब राम नाम का जप किया था, कितना, संख्या पूर्वक। आप सोचो ऐसे महात्मा का दर्शन जिन्होंने 7 अरब नाम का जप किया, जीवन भर भजन ही किया और क्या, अपने शरीर से सारी सेवा भी करते थे, खाली बैठे नहीं रहते थे माला लेकर के। तो गोस्वामी जी जैसे महापुरुष फिर 9 अरब कर लें, हमको तो 9 अरब भी कम लगता है, हमको तो लगता है गोस्वामी जी जैसे महापुरुष उनके तो एक एक क्षण में करोड़ों करोड़ों नाम उनके रोम रोम से प्रकट होते हैं, उनके लिए 7 अरब और 9 अरब क्या चीज है। पर संख्या पूर्वक 9 अरब उन्होंने जपा। इसके बाद रामचरितमानस लिखा, रामचरितमानस लिखने के पहले 9 अरब नाम जप चुके थे, इसलिए उन्होंने कहा ये ही मह रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान। आप सोचिए समय से बाल्यकाल में यज्ञोपवीत हुआ है, फिर शेष सनातन जी की पाठशाला में पढ़ने जब वे गए हैं महाराज जी, 6 अंगों के सहित संपूर्ण वेद उपस्थित है गोस्वामी तुलसीदास जी को, संपूर्ण इतिहास पुराण वेद के 6 अंग वेद के सहित उपस्थित हैं, अगाध पांडित्य तुलसीदास जी महाराज का। आप विनय पत्रिका के पद सुन रहे हैं, कहने को हिंदी के हैं, कितने क्लिष्ट पद हैं, अगाध पांडित्य तुलसीदास जी महाराज का। और ऐसे उच्च कुल में जन्म लेकर अगाध पांडित्य से संपन्न होने पर भी गोस्वामी जी ने में अहंकार का लेश भी नहीं, ये प्रेरणा लेने योग्य बात है। लगता तो ऐसा है कि किसी दूसरे के बारे में बोल रहे हैं क्या, लेकिन नहीं, वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन को काम के, इन महु प्रथम रेख जग मोरी, दींग धर्म ध्वज धंधक धोरी, जो अपने अवगुण सब कही हूं, बाढ़े कथा पार नहीं लही हूं, ताते में अति अल्प बखाने, थोरे में समुझिए ही सयाने। ऐसी दीनता गोस्वामी तुलसीदास जी में, कहीं अहंकार का लेश भी उनमें नहीं। क्या कहना भैया, हम यदि ये कहें कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जैसे तो तुलसीदास जी ही हैं, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं। कई महापुरुषों ने तो यहां तक महाराज जी कहा है कि कहीं इस उच्च कोटि की साधुता को प्रकट करने के कहीं रघुनाथ जी ही तुलसीदास जी बन के तो नहीं आ गए कहीं, ऐसा लगता है। अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत नहीं अद्भुताद्भुत है, अद्भुत से भी अद्भुत है। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो समस्त सद्गुणों के आलय हैं, वे कहते हैं मैं दीन हूं, सब प्रकार से हीन हूं, सर्व साधन शून्य हूं, शौच दया शम दम योग यज्ञ जप तप दान यज्ञ ज्ञान वैराग्य भक्ति ये अनेक साधन भगवत प्राप्ति के हैं, लेकिन मेरे जीवन में कोई साधन नहीं है, सब साधन सब अंग से क्षीण हूं, असहाय हूं। पर हे भगवान मलिन हूं, क्षीण हूं, बल वैभव से भी हीन हूं, क्षीण हूं, अत्यंत दुर्बल हूं, मलिन हूं, बाहर से भी बहुत मलिन हूं, भीतर से तो बहुत अधिक मलिन हूं, बहुत गंदा हूं, गोस्वामी जी कहते हैं। और कैसे हूं, अत्यंत मलिन हूं, मनवाणी क्रिया से मलिन हूं। और कैसा हूं, बोले अघी, अघी माने अघी का अर्थ है आघों का भंडार हूं, अघी हूं, पापी हूं, महापापी हूं। मेरे अघ सादद अनेक युग गणत पार नहीं पावे, गोस्वामी जी ने कहा है मेरे पापों की गिनती करने के लिए आप सरस्वती जी को बिठा दो तो अनेक युग तक करेंगी गिनती तो भी पार नहीं पावेंगी, इतनी दीनता श्री गोस्वामी जी में है। कहते हैं महाराज और मैं दीनहीन हूं और मुझे पता है गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनही परम प्रिय खिन्न, खिन्न खिन्न माने दीनहीन, दुखी परम प्रिय हो, मेरे जैसा दुखी कोई दूसरा नहीं है। नाम ले भरे उदर एक, पहले मेरा नाम मत लेना, पहले कहना कि एक ऐसा भी है बड़ा दीनहीन सब अंग खीन छीन है, क्या काम क्या करता है, राम जी पूछेंगे, प्रभु पूछेंगे क्या काम करता है, काम क्या करेगा बेचारा, कुछ है ही नहीं, बेरोजगार है, इस समय तो करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और बेरोजगार है बेचारा फिर भी तो कुछ करता होगा, बोला अपना पेट भरता है, कैसे भरता पेट, बोले आपका नाम लेकर पेट भरता है, यहाँ नाम लेकर पेट भरता है इसका मतलब वो आपका भक्त नहीं है, वो ये जानता है कि आपका नाम लेने से पेट भरेगा इसलिए नाम लेता है, देखो कितनी दीनता है। माने हम तो पेट भरने के लिए राम राम करते हैं, राम राम नहीं करेंगे तो हमें रोटी कौन देगा, इसका मतलब हम भगवान के भक्त नहीं है, हम तो पेट के भक्त हैं, हमको हमारा पेट भरना चाहिए, ऐसे स्वार्थवश राम नाम लेते हैं भक्ति से नहीं। महाराज जी जिन महापुरुष प्रेम भिक्षु जी महाराज, इनके एक परिकर थे प्रेम भिक्षु जी महाराज, पोरबंदर में विराज, वहां भी अखंड कीर्तन आज भी चल रहा है। तो महाराज जी एक परिवार इतना गरीब था कि खाने के लिए समस्या थी, और श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के यहां ये नियम था कि कीर्तन करने वाला वहां प्रसाद पाओ, तो कीर्तन करने वाला पाए वे प्रसाद। तो महाराज जी एक रुपया खर्च नहीं होता था उनके कीर्तन में, वो कहते थे सर्वोपरि साधन नाम है, और नाम कीर्तन भी महंगा हो जाएगा तो जीवों के कल्याण का साधन फिर क्या बचेगा। तो उनके यहां की पद्धति ये थी, वो पैसा तो छूटे नहीं थे, कंचन कामनी का जीवन पर्यंत स्पर्श नहीं किया, और एक इंच भूमि जीवन में कहीं खरीदी नहीं, ना किसी को कान फूंक कर चेला बनाया, परम विरक्त महात्मा थे और बिना पैसे के, बिना चंदा के, बिना खर्च के बड़े बड़े आयोजन होते थे उनके कीर्तन के, कीर्तन के आयोजन केवल। कैसे? महाराज बैठ गए और कीर्तन शुरू हो गया। अब लोग प्रेमी भक्त लोग आने लगे, कोई फल ले आया, कोई मिठाई ले आया, कोई घर से खिचड़ी ले आया, कोई दाल ही ले आया, कोई साग ले आया। अब जो लाने वाले वो कोई जैसे तैसे लोग तो लाएंगे नहीं, जो प्रेमी भक्त होते वो ही लाते। तो दाल दाल में मिला दी, साग साग में मिला दिया, रोटी रोटी, पोहा पोहा में, और साग में ये नहीं रहता कि गीला साग सूखा साग अलग अलग, एक में ही सब, भात में भात, रोटी में रोटी, साग में साग मिल गया। अब 9 बजे से इकट्ठा होते होते दिन में 1:30-2 बज गया, तब इकट्ठा, अब कोई आने जाने वाला नहीं, तब उसी को तुलसी दल छोड़ के कीर्तन के ठाकुर जी को भोग लगा दिया जाता और फिर उसी को सब लोग बैठकर पाते, कीर्तन चलता रहता, लोग पाते रहते। अब वो जब तक रहता तब तक लोग खाते खिलाते रहते, फिर शाम को 4 बजे से फिर इकट्ठा होता। धीरे धीरे धीरे धीरे 4 बजे से फिर इकट्ठा होता है और महाराज जी 4 बजे से इकट्ठा होते होते होते होते फिर शाम तक इकट्ठा होता है। जल्दी पंगत नहीं कराते, लोग खा के चले जाएंगे, तो इकट्ठा होता रहता है। इकट्ठा होते होते फिर 7-8 बजे जब आना बंद हो जाता ब्यारू, तब फिर शुरू होता पवाना भोग लगा करके। तो 12-1 बजे तक, 2-2 बजे रात तक लोग खाते रहते, बचा जब तक तब तक कोई आओ खाओ, पवाने वाले उनको पवाते रहते। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज से किसी ने कहा कि महाराज जी आप तो कहते हैं कि रात्रि में 12 बजे के बाद भोजन करने वाला राक्षस होता है और एक बड़े महात्मा हैं श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, उनके यहाँ तो जहाँ देखो वहाँ कीर्तन होता, वहाँ तो 12 बजे का, रात को 2 बजे भी लोग पाते हैं। इतना सुनते ही उन्होंने कानों पर हाथ रख लिया और बोले, रे राम राम, ऐसे संत में दोष देखोगे तो नरकों में जाओगे। ये नियम कानून हमारे तुम्हारे लिए हैं, जिनका नाम ही जीवन है उनके लिए कोई विधि निषेध नहीं है, जाकर क्षमा मांग के आओ, नहीं तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। और बड़ौदा शहर में प्रेम भिक्षु जी महाराज को बुलाकर डोंगरी जी ने 9 दिन का अखंड संकीर्तन कराया, स्वयं मनोरथी हुए और जब अंतिम शोभा यात्रा निकली कीर्तन की महाराज जी, तो आग्रह पूर्वक प्रेम भिक्षु जी को हाथी पर बिठाया डोंगरी जी महाराज ने। आप रोने लगे, बोले, तेरो हो तो सदा खर को असवार, बने पत्रकार जी की पंक्ति है, हो तो सदा खर को असवार, तेरे ही नाम गयंद चढ़ायो, मैं तो सदा से गधे पर बैठने लायक था, पर हे रघुनाथ जी आपके नाम ने आज हमको हाथी पर चढ़ा दिया। ऐसी दीनता थी प्रेम भिक्षु जी महाराज। तो जब यात्रा निकली डॉक्टर साहब, तो प्रेम भिक्षु जी की खड़ाऊ पादुका उनको अपने सिर पर रख करके रोते हुए कीर्तन करते हुए पूरी यात्रा में डोंगरी जी महाराज चले। ऐसी श्रद्धा थी पूज्य डोंगरी जी महाराज की संतों के चरणों में, ऐसी श्रद्धा। इस तरह से उनके यहां कीर्तन चलता था। आज भी महाराज जहां जहां 7-8 जगह खंड कीर्तन चल रहा है, आज भी, आज 50 वर्ष हो रहे हैं महाराज जी उनको गए। 1970 में प्रेम भिक्षु जी महाराज भगवत धाम गए और ये 50वां वर्ष चल रहा उनके तिरुभाव का। जीवन में पैसा नहीं छुआ और वे महात्मा उनके जाने के बाद कोई संस्था भी नहीं बनाई, आज भी 8 जगहों पर अखंड चल रहा है, बिना रुपए पैसे के चल रहा है। और सब जगह महाराज जी लिखा है, भेंट पाड़वानी सख्त मनाही छे, कहीं आप भेंट नहीं रख सकते हो, भेंट चढ़ोतरी चढ़ाने का कोई सिस्टम ही नहीं है कहीं। संतों की कैसी त्याग वृत्ति होती है, कैसी महिमा संतों की होती है समझने की बात। तो महाराज जी मैं सब प्रकार से, तो पहले तो मेरे दोष दुर्गुणों को ऐसी बातें सुनाना कि प्रभु का हृदय द्रवित हो जाए। पहले नाम मत बता देना हमारा, ऐसे ऐसे कहना ऐसा है सर्वसाधन शून्य है, बड़ा दीन है, बड़ा हीन है, बड़ा क्षीण है, बड़ा खिन्न है। तब वो पूछेंगे कि ऐसा है कौन जिसका तुम इतना एकदम भावुक होकर के नाम ले रही हो, वो है कौन ऐसा? फिर भी नाम मत लेना हमारा, कहना प्रभु दास ही दास कहाए, उसकी प्रसिद्धि आपके दासी के दास के रूप में है। आपकी दासी कौन? प्रभु दासी, भगवान के चरण कमलों की दासी तुलसी। अब वो तुलसी जी का दास है, दासी दास कहाए। एक भाव तो ये है। दूसरा भाव महाराज जी, दूसरा भाव यहां यह है कि वस्तुतः वो क्या अपना नाम बतावे, क्या अपना परिचय दे, हे प्रभु आप कृपा करके किसी भी रूप में से स्वीकार कर लो, या तो अपने दास के रूप में स्वीकार कर लो, या फिर उसका अधिकार यदि हो सखी स्वरूप में सेवा करने का तो दासी के रूप में स्वीकार कर लो, हैं? चाहे दासी कह लो चाहे दास कह लो, आप इसे स्वीकार कर लो। और एक अर्थ तो यही है कि वो आपका नाम लेकर उधर भरता है, आपकी दासी तुलसी उसका दास अर्थात तुलसी दास है। तो ऐसा जैसे ही आप कहेंगी तो वे चौंक उठेंगे और पूछेंगे कि ऐसा कौन कहता है। तब तुरंत कह देना हूं कहावत सब कहत है? राम सहत उपहास साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। क्या होगा? बोले सुनत राम कृपाल के मेरी बिगरियो बन जाए। कृपालु राम जी के कान में मेरा नाम पड़ गया तो मेरी बिगड़ी भी बन जाएगी। बूझी है तो कौन कहीं भी नाम दसा जनाए। सुनत राम कृपाल के मेरी बिगड़ियो बन जाए। मेरी बिगड़ी बन जाएगी इसलिए जान की जग जननी जन की किए बचन सहाय। तरे तुलसीदास भव तब नाथ गुन गन गाय। ये जो अंतिम पद अंतिम चरण है चौथा चरण, ये बड़ा विशेष गुरु गंभीर अर्थ रखने वाला है। हमारा मन तो यही था कि इसको हम अभी कह दें, लेकिन हमको लगता है कि एक डेढ़ घंटे चर्चा बिना इसकी हमें बहुत संतोष नहीं होगा, हमें बड़ी पीड़ा रह जाएगी। इसलिए घड़ी बार बार कह रही है कि अब 12 बजने वाला है, 10 मिनट कम है, तो हम इसकी चर्चा, क्योंकि जग जननी जन की इसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो भगवत कृपा से कल हम चर्चा करेंगे, लेकिन कल की कथा का समय और अब कल से कुछ कथा के समय में परिवर्तन होगा, कुछ अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन होगा। वो शाम को 5 बजे से और 7-7.30 बजे तक कथा कल होगी, परसों भी होगी, क्योंकि हमको जड़खोर भी जाना है तो वहां भी कुछ काम है, तो वहां भी बीच में हमको जाना पड़ेगा। तो सवेरे से वहां चले जाएंगे तो फिर कैसे होगा, इसलिए शाम का सत्संग का समय होगा। पूर्णिमा तक यहाँ रहेंगे और इस बार सबको गुरु पूर्णिमा अपने घरों पर ही मनानी है। भगवान का, गुरु जी का, व्यास जी का, भागवत जी का, रामचरितमानस का, गीता जी का पूजन करें, वहीं से स्मरण करें अपने आचार्यों का, सरकारी निर्देश के अनुसार आना जाना, भीड़ भाड़ इकट्ठी होना सब मना है और हमें राजाज्ञा का पालन करना ही चाहिए। इस दृष्टि से जड़खोर गोधाम में पहले तो विशाल आयोजन था, लेकिन अब वर्तमान की परिस्थिति और सरकारी अनुमति न होने के कारण हम तो वहां 2 महीना रहेंगे और वहां जो भी 10-5 लोग हैं उनके बीच में बैठकर भगवत चर्चा करेंगे और कुछ संत लोग भी वहां रहेंगे, बाकी ज्यादा लोगों को रहने की वहां जगह आदि कोई, पहले तो बड़े रूप में था तो सब व्यवस्था थी, अब उतनी व्यवस्था नहीं है, गोवंश की संख्या भी बहुत अधिक है, तो इस कारण से फिर भी लोगों को क्या कहते हैं वो आजकल हैं YouTube के माध्यम से, कि बिना पत्रिका तो अभी चलने वाली है, 2 महीना तो पक्का चलेगी अभी गुरु पूर्णिमा के बाद भी और आगे भी भगवान की कृपा से चलेगी, तो बीच बीच में जैसी सुविधा हो तो वहां दर्शन भी हो सकेगा, तो समय से पूज्य संत भी कृपा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे श्री दुर्वासा आश्रम वाले महाराज जी, फरुखाबाद वाले पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज बड़े महान सिद्ध संत हैं, बड़े नाम जापक संत हैं, ऐसे संत इस समय अति दुर्लभ हैं, ऐसे संतों में आप हैं। पूज्य श्री नवलाम जी महाराज तो कृपा पूर्वक विराजे ही हैं, एकादशी का फलाहार करके संत लोग प्रस्थान करेंगे। फलाहार एकादशी है, अच्छा। जय जय श्री राधे, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, श्री राम, जय राम, समाधि, जय जय राम, श्री राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय श्री राधे।